välkommen till Retroresan, din Lovica Vante i vinterkylan. Jag som pratar nu, jag heter Samson. Med mig ikväll, hela vägen från Borås, har vi Anders Brunlöf. Tjena, tjena. Hur är läget, Anders? Läget är bra. Jag är lite fundersam över ditt intro där. Om du försöker kopiera Skillpod-tanken där, att det ska vara en ny slogan varje intro. Nej, jag tänkte mest på att det börjar bli jävligt kallt. Ja, det är faktiskt jävligt sant det också. Usch, fy. Jag jobbade natten mot idag och alltså, jag hade elementen på högsta värmen, men ändå satt jag och frös som en liten råtta hela natten. Så det var mindre angenäm upplevelse. Men nu sitter jag varma och i sköna. Jag sitter med långkalsonger och mjukisbyxor och mina gigantiska björntassetofflor och hela kittet på mig. Fan vad visigt. Megaman-mössan då? Inte just nu. Det blir lite för varmt och snöar jag headset och grejer på mig. Ja, just det. Får göra ett Megaman-mössa med inbyggt headset? Nu behöver vi snacka. Det blir en hel hjälm till slut. Ja, till den här veckan så har vi spelat Smurfarna på Sega Mega Drive. Vi kommer prata lite mer om det sen. Först ska vi ta itu med våra lyssnarbrev. Mm. På Gameplayer har Trash skrivit: tjenare Samson, Anders. Tjena Trash. Tjena. Först vill jag gratulera dig, Anders, för att du gått upp i level. Jaha. Ja, du har ju fyllt år. Ja, det är så. Ja, tack. Sen så har jag en fråga till er, om den inte har ställts tidigare. Vad anser ni om att ta hjälp av walkthrough och guider? Känsligt ämne. Nej, det är det inte. Jag tycker det är helt okej. Om man gör det av rätt anledningar. Jag säger att det är inga fel med att ta hjälp av en guide, men man ska inte sitta med guiden hela vägen genom hela spelet. Nej, inte för liksom optimera om vi säger som ett rollspel då. Att man spelar efter en guide spelet igenom för att sedan skryta om att man har liksom samlat allt. Då tar man ju bort hela funktionen när man verkligen hittar allt och maxar allt. Sen förstår jag inte riktigt poängen, för att det som gör spelet kul är i så fall utforskandet, och då har man inte utforskat någonting. Ja, det finns väl vissa. Jag tänker framförallt på en som tycker det är mest roligt att äga allt. Mm. Så då kanske det fyller en funktion. Men visst, har man kört fast och ja, behöver hjälp, så är det en bra väg. Men det är hellre att man frågar en kompis då, som har spelat spel, om man har det i första hand. Det gör ingen större skillnad på det. Men alltså, sen är det lite olika från spel till spel. Men ett spel som går ut på att lösa så här logikpussel, tycker jag att man inte kanske ska använda guiden på. Alltså typ Monkey Island och company. Mm. Man kan ju förstås behöva, om man är helt kört. Det är ju rätt ute på halis, så kalla lösningarna i Monkey Island för logikpussel. Okej då, men med den sortens pek av klicka. Ja. Men samtidigt så är det också så att har man verkligen fastnat, så är det klart att man ska inte sluta spela för att det liksom inte är kul längre. Däremot så skulle jag typ fastna i God of War, att jag inte fattar hur fan jag kommer ut ur rum, då tycker jag det är helt okej att kolla upp det, för då är det ju spelets fel som är dåligt gjort liksom. Okej. Trash fortsätter i alla fall med. Han vill säga att musikpausen är skitbra den här säsongen. Ja, vad bra. Mm. Fan vad kul det här. Han tycker att den var bra förra året också, men musikvalet är ännu bättre hittills. Fortsätt så. Okej, okay. Ja. Han får gärna ge tips om man har några. Det går att skicka via Spotify är väldigt enkelt, för det är oftast dit jag vänder mig nu. Du är en sån här modern människa som Spotifyar allt. Ja, precis. Slutligen så tackar han för världens bästa podcast. Ja, tack till en av världens bästa lyssnare. Helt klart. På Facebook har vi fått lite kommentarer också. Först ut är Tony Emmerborn som säger: ni är ju det bästa man kan lyssna på som podcast. Tack och tack. Ja, jag säger som du sa nyss, ni är det bästa lyssnarna man kan ha som podcast. Som podcastare måste det ju bli då. Ja, precis. Daniel Westlund säger: ute i snövädret och börja jobba. Tur att man har retroresan som sitter som små änglar i öronen. Åh, fy fan. Alltså det, i morse när jag gick av så var det folk jag jobbade med som gnällde på att det var så jobbigt att jobba. Och då drog jag den tesen lite för mig att ja, men man skulle ju faktiskt kunna vara brevbärare eller någonting sånt också. Då är det fan inte kul att ge sig ut i den här stormen. Alltså. Det är bara att tacka och ta emot. Och så tycker jag synd om alla brevbärare där ute och alla andra som måste ut i snö och vädret i tjänst så att säga. Men tänk om en sån här snackare som står på ett torg och säljer någon sån här marknadsbröd eller någonting. Ja, fy fan. Att stå och frysa och hutta. Alltså visst, man har ju kläder på sig, men stå still utomhus en hel dag, fy fan. Ja, det är inget kul. Hur som helst i alla fall, tack så mycket för komplimangen, Daniel Westerlund. Mm, tack, tack. Fredrik von Braun, jävligt bra namn alltså. Han lät cool redan där liksom. Ja, Fredrik säger: jag är en gammal retrospelare men en ganska ny lyssnare. All right. Super Castlevania 4 är det första spelet jag hunnit spela samtidigt, når jag nästan, som retroresan. Mm. Det är i alla fall extra kul att kunna lyssna efter att också spelat det aktuella spelet. Jag håller med Anders om att det till stor del, eller jag håller med för övrigt med Anders till stor del om just Castlevania 4. Visst blev jag lätt irriterad på saker, men trots allt gillade jag ändå utmaningen totalt sett. Ja, det är konstigt att det rinner bara av en på något vis. Eller ja, det rinner av mig i alla fall. Uppenbarligen inte dig på samma sätt. Men jag spottade och fräste hela. Nej, jag vet inte. Castlevania är ändå magiskt kring det där. Ja, slottet egentligen, men det där, de där spelen. Det är ett teflonvarning sådär, att allting bara, liksom, inget fäster, allting bara rinner av. Ja, kanske. För övrigt så dök en fundering upp min skall. Alltså är det någon av, nu frågar jag dig först, Samson. Är det någon av våra lyssnare, tror du, som lyssnar på avsnitten medan de spelar spelen i fråga? Alltså, gör två saker samtidigt. Vadå, att de väntar tills avsnittet sen, så sen sätter de sig och spelar och lyssnar på vad vi säger? Precis. Det är lite väl spoiler. Alltså, det, det beror ju på, alltså Super Castlevania, det är inte så mycket spoiler i det där liksom. Det är så här. Ja, om slutbossen är riktigt jobbig, ja, men då hinner man bygga upp, göra sig beredd för det. Men jag vet Careface, jag vet inte om han lyssnar fortfarande. Det vore kul att se en kommentar från honom. Han spelar ju Final Fantasy 7. Ja, just det. Medan han lyssnade på oss. Så ja, det, jag tror att det är sagostunden kanske som det är lite mer sånt i. Mm, då lär man sig till att ligga lite före då, för där finns det ju spoilers annars. Ja. Ja, men det vet jag att det finns folk som gör i alla fall i sagostunden. Mm-hmm. Ja, Fredrik fortsätter i alla fall med gällande nummer 2 och nummer 3 power-ups som man får. Mm. Jag tror att dessa gör att man kan kasta 2-3 specialvapen samtidigt. Det, ja, Tobias Bella Jall, jag har haft det svårt för det där. Han var också inne på samma. Vi hade en UFC-kväll i helgen som var, och han var inne på samma linje där. Så det är nog så att det är knutet till din second hand, så att säga. Men vi var inne på att det var något sånt också, men vi var inte helt säkra. Men nu har vi 3 oberoende källor som säger att det nog är det. Så då tror vi på det. Då tror vi på det. Hur som helst, tackar han för en bra podcast och säger keep it up. Tack själv. Det ska vi. Ja. Lefyrius har gått in på retroresan.se och skrivit: coolt att spelet är gjort av för detta Treasure. Ja, han meddelar också att han avgudar i då den studion. Det visste inte jag om förrän jag läste på om det typ strax innan vi skulle spela in. Så det var också lite så här: aha, oj. Sen pratar han lite om sagostunden och han säger: jag tror inte jag har ryst så här mycket under Chrono Trigger-sagan, även fast jag har upplevt det här spelet 3 gånger. Oj, ja, det är ju fin kritik. Det är hans favoritparti också, det här med Frogs. Och han säger: gud vad skönt med sagostund. Ja, alltså det där partiet var riktigt episkt. Jag har lite kritik gentemot mig själv, för att jag lyssnade faktiskt efter vi hade spelat in det här. Vi spelade in på fredagen då, förra veckan. Då stack jag iväg och jobbade natt. Då hade jag, nu har jag så att jag kan lyssna på podcast i min telefon, vet du. Jag är så jävla häftig numera. Välkommen så till 2002. Ja, precis. Men då satt jag och brände av 2 timmar genom att lyssna på det vi precis hade spelat in, vilket var rätt så surrealistiskt för det första. Men, och jag tyckte ju då, uppfattade mig själv som väldigt så här, ja, vad säger man, inget flyt i pratet alls. Och stoppa och hoppa, och det lät väldigt inläst och så. Så jag är inte nöjd med hur det blev, med tanke på vilket källmaterial jag hade att jobba med. Så jag har försökt gjort lite annorlunda den här veckan, så får vi se hur det här funkar då. Jag tror att du är alldeles för självkritisk. Jag har satt alldeles hänförd och lyssnade. Jag känner mig lite ringrostig faktiskt. Men det är lång paus, vet du. Du får sluta med dem där. Ja, det funkar ju liksom inte att göra det ibland. Sist av allt så säger Lefyrius: jag är inte speciellt sugen på smurfarna. Det börjar bli jobbigt med plattformare. Ja, det vi konstaterade faktiskt innan inspelningen här, att vi har ju gått lite overdrive med just plattformare. Ja, det är plattformsbonanza den senaste veckan. Synd att han inte hakar på smurfarna dock, för jag har en hel del positivt att säga om det här spelet. Även om det kanske inte är lika bra som förra veckans spel, så tycker jag att det klassas till plussidan mer än minussidan. Så Sist av allt så frågar Lefyrius, oj, har captchan försvunnit? Han syftar då på den här lilla koden som man får slå in för att skriva sin kommentar på vår hemsida. Mm. Och jag kan avslöja att ja, den har försvunnit. Och den har försvunnit dels för att spambottarna listade ut hur den funkade och tog sig in. Mm. Och dels för att jag har en mycket smidigare metod nu som krävde lite pill att få till. Men nu har vi en mycket smartare sak, att den går helt enkelt efter att det måste ha skapat sessionsvariabler för de kommentarer som finns. För att spambottarna går inte in på vår hemsida, de bara skickar informationen till vår hemsida, precis som att de hade precis klickat på skriv kommentarknappen. Ja, just det. Ja, och nu kräver vi att det är en sessionsvariabel inblandat, att de måste besöka sajten först. Okej. Och det är det vi vinner på. Ja, jag hoppas att det funkar bra så att alla kan lämna kommentarer. Än så länge så jag har faktiskt, sen jag inkorporerade det här, så har jag dagligen kollat och det ser inte ut som att det är någonting som har fastnat som inte ska vara spam, så att säga. Ja, bra. OC88 skriver, Fullmetal Alchemist är underbar. Serien som jag pratade lite som hastigast om sist. Mm. De har släppt en ny version av den som följer mangan bättre och är i mitt tycke ännu bättre som serie. Den heter Fullmetal Alchemist Brotherhood och jag gick igång som fan på det här, kan jag säga. Okej. Okay. Alltså Fullmetal Alchemist är en sån serie som jag verkligen tyckte var helt makalöst bra. Det är anime vi pratar nu alltså. Ja, det här är en anime, okay. Det här är en anime-serie som Square Enix ligger bakom. Oj, ja. Och den utspelar sig i ett parallellt universum där man inte har utvecklat vetenskapen utan istället utvecklat vad heter det? Såna som försöker göra guld, de kallas för alkemister. Det får kolla vad skiten heter. Alltså alkemismkunskaperna har istället blomstrat. Okej. Så typ så här, pistoler finns inte, men däremot kan man ju typ göra så här häftiga magiska ritualer, så händer saker. All right. Hur som helst, det är en jävligt cool serie. Handlar om två bröder som är på jakt för att väcka sin döda mor, och det hela inleds med att de försöker med alkemins hjälp väcka henne, och det slutar med att den ena av dem blir av med ena armen och benet, den andra blir av med hela sin kropp, men hans själ fästs i en rustning. Och han blir då fullmetal? Nej, det är den andra. Den äldsta brodern är han som saknar arm och ben. Han är fullmetal alkemist, för han får ju då en fullmetal arm och ett fullmetal ben. Okay. Ja. Hur som helst, det är en skitcool serie. Jag har inte läst mangan, men jag tyckte serien var helt fantastisk. Även långfilmen som liksom summerar och berättar vidare som hände efter det slutar. Jag ser jättemycket fram emot att få ta del av Brotherhood då, som är en ny tolkning. Precis. Hörru du, vi pratar ju rätt mycket om saker som inte är spel. Mm. Det ska vi fortsätta med, va? Ja, ska vi redan nu? Nej, jag tycker vi bara slänger ut en liten tease här och så i slutet av avsnittet pratar vi mer om vad vi har tänkt oss. Ja, får ni suga på den karamellen tills om någon timme. Det är ju inte så här supermärkvärdigt, kan vi väl avslöja, så att vi inte skiter på sig nu. Jo, det måste vi göra. Ska vi sitta på nålar, för ingen vet hur man spolar 2010. Precis. Man kanske streamar det. Ja, kanske det. Och se 88 i alla fall. Fortsätter med nu när jag spelat igenom Castlevania 4 utan save states, så kommer jag till katakomberna, som i mitt tycke är den svåraste banan. Jag brukar alltid ha problem med de försvinnande plattformarna, och det var just här mitt tålamod tog slut. I sin helhet är det ett bra spel, men jag håller med om det mesta vad ni säger. Det där om att det är ett NES fast på SNES förstår jag nu. Alltså det här med att tålamod tar slut, det är en lyx som inte jag råder ha längre, känner jag. Ja, det blir ju inte så när man kör förbi. Det är väl en, liksom, man är nästan tvungen att ta sig igenom. Det är väl, ja. Säg bara Tintin alltså. Ja, fy fan. Eller varför inte Strider om vi ska backa längre tillbaka. Tintin var ju ett jävligt bra spel ur den aspekten att man kommer aldrig kunna bli lika less på ett spel som det. Så att det är så väldigt, väldigt få spel. Alltså Strider är skitbra jämfört med Tintin, tycker jag. Det är så extremt alltså. Ja, fan. Jag har just inte tyckt om karaktären Tintin från början heller. Gjorde det inte hela bättre. Nej, förstås. Du, vi ska sluta prata Tintin. Vi gör ju det igen. Ja. Ossi, i alla fall, ger dig lite bröm och säger att det var riktigt trevligt med sagostund. Den mättade ganska bra med fin inlevelse som vanligt. Ja, det är ju, ja, jag vet inte fan, för jag tycker verkligen inte det. Men det är kul att han uppskattar det, självklart. Men ja, du vet, ska jag sätta pränt på det så vill jag också vara nöjd. Så jag kommer att försöka ändra runt lite tills jag blir nöjd. Ja, men jag är precis likadan. Jag är jättemissnöjd med vårt Mega Man-avsnitt, och det är jättemånga som har sagt att det är vårt bästa. Ja, men det är ju så. Men det är ju, nu är ju Emily en större kritiker, men henne ska vi inte ta in i mixen. Men mest efter henne så är väl jag min största kritiker. Gillar Emily någonting av det du och jag gör? Vet inte. Jag tror inte. Ja, hon tycker om dina härmningar. Ja, det är bra. Ja. Det är tur det i alla fall. Nu har jag inte gjort det på länge i och för sig. Ja, det härmar ju sist. Gjorde jag? Ja, just ja. Jag var ju skogsturken. Jag tror det är bäst faktiskt att inte ha ett segment uppkallat till det, utan att man tar liksom spontant och lite så här närsom, så att Tobias någon gång faktiskt kör av vägen. För det höll han på att göra när han gjorde Krang. Just ja. Strimlärn! Oh, shit. Ja, och så i alla fall en av dem som spelar Chrono Trigger, han berättar att han ligger lite före dig. Okej. Men han har fastnat, så han hoppas att du ska kunna hjälpa honom när du kommer dit där han är. Okej. Alltså det är väldigt intressant, Chrono Trigger, för det berättade jag ju i, ja, när vi drog igång den här sagostunden, att när Retroresan fanns som blogg så skulle en annan kille spela igenom det här, och han fastnade också. Och jag undrar vart han har fastnat, om jag har tagit mig förbi det, eller om det är på samma ställe som oss jag har fastnat kanske. Du får ringa upp och fråga. Jag får nog göra det här, vet du. För han orkar heller inte lyssna på det här. Nej, men du vet, vänner och bekanta, det är alltid så här, när man säger så här, men du vet den här podcasten jag gör, ah, alltså, jag orkar aldrig lyssna. Jag vet, det finns inget tvång på att ni måste kolla eller lyssna på allt jag gör liksom. Det är som att de som att de har dåligt samvete för att de inte lyssnar. Ja, alltså, det är helt okej. Vi gör ju inte den här för att alla ska tycka om den, utan för att sådana som vi, alltså du och jag, Samson, tycker att det är kul. Alltså jag gör det ju mest för att det är kul att göra det, och det, sen är det ju bara en bonus att det är fler som tycker att om det jo, gör liksom. Jo, givetvis, men alltså, stating the obvious, men alltså så, den, jag tycker Retroresan är vänd till sådana som vi, om jag uttrycker mig så då. Ja, jo, men det har du rätt i. Ja. Hur som helst, på sajten så har Lance McCloud också skrivit. Mm. Han har skrivit en hel del, så jag får förkorta lite här. Det var han som skrev typ en bok, va? Ja, Lance McCloud gillar att skriva långt, och vi gillar ju att läsa långt, så att det är bara trevligt. Ja, det är nu det blir böket då. Ja, men jag tänkte så här. Lance säger, jag gillar Simon Pliggs initiativ att berätta lite mer om sig själv. Ja, ja. Jag behåller mitt nick, även om det är en kvarleva från tiden då Nick var coola och inte sarkastisk eller rolig som de är nu. Men jag kan säga att jag är 26 år, jag bor i Blekinge, jag är inte sverigedemokrat. Jag har studerat lite olika utbildningar på BTH. Vet du vad det är? Väl Blekinges tekniska högskola kanske? Lutar väl åt det då, va? Ren chansning, rätta oss gärna, Lens. Ja. Däribland mediateknik och samhällsprogrammet. Jag letar nu jobb samtidigt som jag slutför mina sista kurser. All right. Då vet vi lite mer om honom. Wait, han berättar också att han har spelat tv-spel sen hans pappa en dag kom hem med ett NES när han gick i lågstadiet. Alltså, Lance gick i rökstadiet, inte pappa. Men det är svårt att vara pappa i lågstadiet. Ja, det går. Ja, jo. Säger jag som om jag hade erfarenhet av det. Jag visste inte riktigt vad tv-spel var då, men jag fastnade direkt. Först spelade jag främst på Nintendo-konsoler, men har i senare dagar gått tillbaka för att uppleva och njuta av alla spel jag missat. Mm. Han älskar också att han spelar mycket rollspel, och Sagostunden är lite av en favoritdel på grund av detta. Eller tack vare, ska man säga, när det är något positivt. Fan vad kul. Ja, han älskar också att han spelar spel i de flesta genrer, men gillar speciellt strategi och när det är en stor att utforska och har en intressant story. Mm. Sen så har han faktiskt ett önskemål, och jag tänkte vi skulle hjälpa till här nämligen. Ja, var det han som skulle ha tagit i Final Fantasy 5, va? Precis, det är som så. Ja. Lance McCloud vill få tag på Game Boy Advance-versionen av Final Fantasy 5, och han har inte lyckats hitta det i någon affär, vare sig fysiskt eller på nätet. Jag slängde ut ett Twitter-meddelande när jag såg hans kommentar tidigare i veckan, var det väl, tror jag, måndag eller tisdag. Vad jag vet så har vi inte fått något svar där, men troligtvis är det fler som lyssnar på oss än följer oss på Twitter. Jo, misstänker jag. Det vet vi väl att det är. De kan väl, minst. Ja, precis. Men de kan väl mejla till oss då, om det är någon som har något eller vet någon butik eller återförsäljare som säljer det. Final Fantasy 5 till Game Boy Advance. Alltså. Ja, då mejlar ni till kramkalas@retresan.se. Ja, precis. Eller skriv det som en kommentar på vår sajt, så kan Lance se det där. Det funkar, ja, också, precis. Om man inte vill mejla. Hur kör man i alla fall? Final Fantasy 5, hittar ni någonstans, snubblar ni över den när ni är ute och surfar, meddela oss på ett eller annat sätt så att vi kan se till att Lance får tag på det. Precis. Kioskvältan skriver, grattis Anders på förlossningsdagen. Ja, tack, tack. Det är väl mamma min hon ska tacka i så fall. Jag var ju med på förlossningen rätt uppenbart, men jag vet inte om jag har så mycket direkta minnen av det. Man brukar ju inte ha det. Nej, Det vore coolt om man hade det. Om man var liksom kom ihåg från då, eller om det vore så coolt förresten. Det kanske måste jag ångra mig. Det kanske mest bara jobbigt och dramatiskt. Ja. Oh, jag tror precis. Det är så här, varmt, mjukt, skönt, ingenting att bry sig om. Så bara, kallt, ljust, massa folk. Och så typ är man jättenära att döda sin mamma. Ja, och jag har haft på väg att dö hela tiden också själv det första halvåret. Precis. Ludde Blundblad. Ja. Ludde Lundblad skulle jag säga utan att svälja mig själv. Säger så här: okej, okay, boys, först vill jag bara göra en kort kommentar på något Anders sa i hook-avsnittet. Okej. Okay. Nämligen om Avatar. Ja. Och då pratar han om The Last Airbender. Precis, serien då, ja. Inte skitfilmen. Precis, som för övrigt är awesome. Mm. Ja, han tyckte att någon svensk kanal borde ta upp den. Då kan jag informera herr Brynlöv om att den har visats åtminstone 2 gånger på Nickelodeon. Jag och sönerna satt klistrade måndag till torsdag 18.30 när det begav sig. Jävlar vad bra. Ja, alltså jag snackar ju utan att veta någonting. Det vet ni alla sedan tidigare. Men alltså Nickelodeon är ingenting som jag sapper förbi heller, utan det är placerats långt bak på kanalkortet, så att säga, eller vad man säger, på tvn då. Så det var ju jättebra att det sändes. Var det i engelsk form eller var det dubbat? Jag skulle tro att det var på svenska. Ja, då är det ju frågan då sen om ja, hur pass väl det dubbades. För det är ju, kan ju många serier lida av. Ja, fast vi såg ju Turtles dubbat till svenska, så att jag tror att vi överlever. Vi ja, såg ja, Ankliv ja. Också. Ja, precis. Det var det jag tänkte komma till. För jag har en kompis som kan se det om det är TV3-versionen, men inte kan se det om det är SVT-versionen. Han är jättekräsen sådär. Det är rätt kul. Men Ludde hälsar också. Mm. Försöker så här spinna framåt här tiden. Jag är sjukt sugen på att spela Castlevania själv någon gång. Det börjar se lite ljusare ut på den punkten. Jag har nämligen i dagarna köpt ett SNES. Men grattis, Ludde, ja. Just det, det pratade vi om. Jag vet inte om det varit med i inspelning, men han har ju spelat skitlite retro, fick vi reda på. Ja. Och då har han gjort det helt rätt i att ha skaffat NES, eller SNES, alltså. Ja, faktiskt. Det är ju den ultimata retromaskinen om man inte har spelat någonting alls, tycker jag. Jag kan ju liksom inte hålla mig från att säga att han, liksom, Super Metroid, for fuck's sake, liksom. Han vill ju säga Zelda 3, men hans dotter heter ju redan Zelda, så jag tror att han redan har förstått det. Ja, men oj. Åh, shit vad fritt. Vi har ju gått igenom våra sådana spel tidigare. Ja, det kan väl hänvisa till säsongspremiären av den här säsongen. Då pratar vi en hel del om ja, just Super Nintendo-spel. Jättenyktert tillstånd. Ja, precis. Ludde har också sist en fundering, mest riktad till mig. Mm. Han säger så här: jag måste säga att jag blev förvånad över att du inte var lyrisk över detta spel, alltså Castlevania. Ja. Börjar du bli kräsen? Börjar, min första fråga. Lät konstigt att du dömde ut det som ett NES-spel fast på SNES. Jag får inte ihop det. Det kändes som en stund för att som att du tappade dina retroglasögon och jämförde det med vad det kunde ha varit istället för vad det är. Är det inte tanken att ni ska bedöma spelet efter dess egna tillgångar, inte jämfört med senare spel? Det har jag ju faktiskt en väldigt bra poäng i, måste jag säga. Alltså jag kände ju också det lite grann, och det är svårt att inte jämföra med Symphony of the Night som vi sa i avsnittet också, men jag kände ju också det här att det var lite tunt för att vara ett Super Nintendo-spel. Ja, så jag tror att det är det. Alltså, ja, jag bedömde det inte jämfört med senare spel ur den aspekten. Däremot så bedömde jag det med samtida spel till samma generation, om man säger så då. Men sen är det ju också så att vi kan ju omöjligt bortse från vad som har kommit på Super Nintendo senare. För det vet vi om, för att vi kollar ju på det här ur ett retroperspektiv. Alltså vi tittar bakåt. Och vi har historien att lära av, så att säga. Och ja, det är lätt att säga i teorin, men väldigt svårt praktiskt sett. Men alltså, om man ser på det ur ett rent så där speltekniskt, alltså nästan ludologiskt perspektiv, så finns det också, utöver liksom den grafiska och musikaliska utvecklingen som finns mellan konsoler, så finns det också en spelteknisk utveckling hela tiden. Mm. Mest uppenbart blir det ju 16-32 bitars, där vi faktiskt får liksom en hel extra dimension som självklart förändrar jättemycket. Men även om du tittar på hur NES-spel är uppbyggda, liksom hur kontrollerna fungerar, hur plattformarna är placerade, hur tillgängliga de är och så vidare, alltså branschen mognar och tar stora kliv oftast vid generationerna. Och det här är ett spel som jag inte tyckte tog det där klivet upp till Super Nintendo. Alltså jämför Super Mario World med Super Mario Bros. 1. Så utöver att det är snyggare rent grafiskt och att det finns liksom balla liksom såna effekter, så är det också att banorna är uppbyggda på ett annat sätt. Man har liksom utvecklat vidare konceptet. Fast det är ju mer rättvisa att jämföra Super Mario Bros 3 med Super Mario World. Men även där ser man ju enorma skillnader och hör enorma skillnader och så. Men alltså det jag nu har det ju här väldigt intressant alltså. För det jag undrar då i så fall, för du gillade ju presentationen. Bara fick intrycket av, alltså grafiken var snygg, musiken var riktigt bra och så. Så det var väl egentligen kontrollen och gameplay-biten du tyckte att det upplevdes som NES. Ja, och det är någonting som är liksom genomgående för Castlevania, så jag tror inte att det spelet är unikt, utan jag tror att man använde samma recept som man hade gjort på NES. Och därför så gjorde man inte sitt optimala spel. Ja, men lite, så man kan också jämföra med Mega Man-serien, för där har liksom Mega Man 1 till, ja, i det här, nu mer är det upp till 10 då. Mm. Jämfört med Mega Man X-serien, alltså när man skulle göra Mega Man X, så gjorde man inte gamla Mega Man fast med 16-bitars grafik, utan man förändrade lite, man gjorde någonting nytt med det, man förändrade bandesign. Alltså det är ju inte bara Mega Man i 16-bitars kostym, utan det finns ju även liksom andra spel. Ja, det är ju Mega Man X, det är ju ny Mega Man, och då redan där så får man ju helt mycket, eller väldigt enkelt så får man väldigt mycket nya verktyg att leka med. Ja, och det fanns det har den här boost-funktionen, de här hoppen, så här wall jumps och sånt liksom. Det har inte funnits tidigare. Mm. Och vi gick ju igång på det där. Ja. Sen i Castlevanias försvar ska man också säga att det är ju i princip en reimagining av det första Castlevania-spelet i sin tur, så att man vill ju eller inte, så jag vet inte. Jag känner mig lite kluven till mitt eget uttalande, men samtidigt så håller jag med mig själv. Mm. Man skulle väl allmänt kunna säga att jag är lite kluven till det spelet. Och jag försökte väl förmedla det på ett bra sätt, men jag kanske inte riktigt lyckades då med tanke på att Ludde ändå reagerade. Mm, men Ludde reagerade på det mesta. Vet jag. Ja. Slutligen så ger han oss en jingle. Han säger, skjut en häst, retoresan är bäst. Ska skjuta en häst? Misstänker att han har spelat Red Dead Redemption eller någonting. Red Dead Redemption är ett jäkligt bra spel. Och sen tycker jag hästar är väldigt, jag uppskattar djuret häst väldigt mycket. Du är väl en trav, eller du har väl trav i familjen så att säga. Precis, farsan är hästuppfödare och travtränare, så jag är ju uppväxt med hästar så att säga. Kanske inte att jag sov i en box när jag var liten, men alltså jag har haft daglig kontakt med hästar under min uppväxt. Och det är, jag, ett av väldigt få djur som man faktiskt kan se på dem, om man tittar dem i ögonen, att de har en själ. Jag tycker inte som katter till exempel. Jag tycker de är väldigt, ja, si och så. Men just hästar tycker jag verkligen. Ja. Jag har förstått det. Jag måste fråga dig, Anders, som travpojke. Ja. Har du fått döpa en travhäst någon gång? Ja. Två gånger och det har gått skit båda gångerna. Så det, jag får inte göra det ännu mer. Vad har du fått döpa dem till då? Första kommer jag tyvärr inte ihåg. Jag tror inte jag fick döpa han. För jag tror han redan fanns när jag kom liksom upp i medvetandets fas. Jag var väldigt liten. Mm. Och den andra kom, alltså, nu pratar vi varm- och kallblod, va? För varmblod, de har ju väldigt engelska namn. De har engelska namn. Och tar inte efter någonting, oftast inte i alla fall, från sina föräldrar. Medan kallblod, de är lite kraftigare hästarna. De ska ju gärna ha en liten touch av sina föräldrars namn i sig. Och min häst, den kom från, vad heter hon? Lill någonting. Och jag ville att min häst skulle heta Blixten, så därför var det då Lill Blixten som min häst fick heta. Och han vann pris för att han var så fin häst på en utställning innan han började tävla. Men sen när han skulle börja springa så gick det inte så bra. Eller det var snarare att han sprang för fort och körde slut på sig konstant. Mm. Han var lite galen så att säga. Han kanske blixtrade lite för mycket där i början. Ja, det var lite för mycket all in. Ja, men jag har alltid tänkt på det. Jag tycker alltid travhästar, alltså jag har ju noll koll på trav, men det jag ser liksom när det går på TV4, då heter de alltid så här en mening typ, och det är ofta på engelska. Ja, men då är det varmblod. Ja. Och det är oftast de man ser på TV:n också. Det är hemskt sällan du ser kallblod på V75 till exempel, som är de största tävlingarna. Vad skulle du döpa en varmblodshäst till om du fick chansen idag? Jag har ju tänkt på det där flera gånger. Flera gånger har jag också försökt klämma in i Metallica-referenser. Det var ju under min högstadieperiod där jag bara lyssnade på Metallica. Så King Nothing och massa sånt. Det är ju rätt så dåligt namn dock. Men jag har faktiskt inget bra svar. Super Metroid kanske. Jag tycker ju så för att man kan, alltså ju längre namn desto roligare. Så jag tycker ju typ Give Me Fuel, Give Me Fire, Give Me That Which I Desire. Ja, det är ganska bra namn. 13 tecken är gränsen, tror jag. Ja, det finns regler för det också. Ja, för det ska skrivas ut på listor och sånt, vet. Man får ju en via fax och internet, så får man en startlistor. Och då ska det ju få plats att synas. Så jag tror det är 13 eller så är det 16. Ja, men Give Me Fuel, Give Me Fire då. Ja, det fanns ju en häst som fick ändra namn. Ja, det är ju dåligt att jag inte kommer ihåg det, men det är ju väldigt länge sedan jag var väldigt det var ju sen när jag flyttade hemifrån, så försvann ju mycket av det där. Och sen är det mycket som finns kvar också, men One Last Call for Alcohol vet jag att det finns någon som heter. Och ja, det är lite roliga namn finns det. Mördar Anders finns det en häst som heter. Det tycker jag är väldigt kul. Det är väl en referens till gamla folkvisan signerat Vreeswijk, va? Du, jag är skitdålig på svensk kultur, så det ska du absolut inte fråga mig. Jag tror det var Vreeswijk. Jag tror inte det var Tovet. Jag tror det var Vreeswijk. Och sen har Perssons pakt gjort en lite pompigare version av den. Väldigt bra låt. Den tror jag vi ska länka till i beskrivningen faktiskt. Vi går vidare. Spårade bara. Jag stod och funderade på med min flickvän tidigare idag, nämligen så här, vad skulle man döpa en traves till? Okej. Okay. För vi hade sett på V75 för inte så länge sedan, och det var en häst som hette Pappa Pokerface. Och vi tyckte det var lite kul, just att han, speakerrösten, fick ju säga Pappa Pokerface 15 gånger medan han liksom, ja, la sin voice over över det. Vad skulle man döpa den till? Något riktigt jäkla jobbigt att säga. Man skulle ju ta typ något så svårt japanskt namn. Ja. Nog om det. Oldgast säger: jo, jag funderar på att köpa NES eller SNES eller båda så småningom. Fundera på vad man ska börja om man köper SNES, PAL eller NTSC. Oj. Oj. För det finns ju mycket gott på SNES som inte finns på PAL. Eller det är väl lite enklare, jag har fått intryck av i alla fall. Och idag så känns det som att det inte är en större prisskillnad att köpa ett PAL SNES i hyfsat kvalitet kontra ett NTSC i hyfsat skick. Jag säger, varför inte multiformat? Det är inte särskilt svårt att modda ett SNES. Och det Nej, finns är det foolproof då? Så det är det som har varit liksom, som har avskräckt mig. Ja, alltså det finns fortfarande ställen. Alltså om man googlar lite på det, så finns det dels folk som har gjort guider för exakt vad det är du ska göra. Mm. Och så finns det till och med ställen som liksom du kan posta ditt SNES till, och så fixar de det åt dig. Mm. Jag skulle säga, om du är tvungen att välja, ta NTSC, för att det är en mycket större marknad. Det är lättare att hitta begagnat spel. Om man får ju, alltså, förutsättningen är att du inte liksom köper spel i svenska butiker. Men har du en bra, välsorterad spelbutik som har SNES eller NES i din närhet, så fan, köp på PAL då, för då har du ju tillgång till rätt mycket spel. Ja. Men är man en vanlig dödlig som inte har det, då blir det ju att man får liksom, ja, men eBay, Tradera, den sortens ställen liksom. Och då ska man ju helst ha NTSC, annars så begränsar man sig själv så himla mycket. För att de flesta spel du kan få tag på kommer vara NTSC, för det är ju flest amerikaner. Får jag en liten shoutout medan vi ändrar inne på ämnet? Mm. Jag vet att vi har ett gäng Boråskilla som lyssnar på den här podcasten, lite då och då i alla fall. Och är det någon av er som vet ett sånt här lite backstreet-butik där det finns lite sånt här geek-nördigheter? Det behöver inte vara spel direkt, utan du vet, sån en butik som man går in i och så blir man förälskad på en gång. Där det finns så här små legogubbar eller vad som helst av saker man tycker om. Är det någon som vet någon sån butik här i Borås, så får ni gärna kontakta mig angående det, på vilket sätt ni helst vill. För det skulle jag vilja besöka, för jag har inte utforskat staden Borås vid så mycket som jag kanske hade önskat. Olgast fortsätter, för övrigt. Ja. Med, jag börjar prata om smurfmusik av någon anledning. Han säger: smurfmusik borde för övrigt vara det lättaste sättet att tjäna pengar. Du, det vet jag att det är, faktiskt. Ja. Jag höll ju på att spela för det. Så nu var det inte att vi skulle få skivkontrakt, men jag var med i en förening som varit inbjudna och träffa en kille på ett större skivbolag. Och han tog ju som ett tydligt exempel en Smurf Hits volym 1 som en riktig cash-in för skivbolagen. För de behöver inte köpa några rättigheter, och det tar 2 dagar att sammanställa skivan, och den säljer som smör. Mm. Så att han har helt rätt i det han säger. Ja. Olgas beskriver det som: vi tar en populär låt, byter ut Nord mot Smurf, och sen så tar vi in några heliumpreparerade snubbar och låter dem sjunga. Ja, eller så är det en EQ-grej. Det är det mest roligt kanske. helium är väl inte så bra för stämbanden en längre tid. Nej, sen helium försvinner rätt snabbt också. Det är inte som att man tar lite helium och sen pratar man så en kvart, utan det är typ ett andetag. Ja, i stort sett. Man får antingen sjunga väldigt snabbt eller så låter man teknikens under sköta det. Ludde kontra med, för övrigt finns det bara en sorts smurfmusik som räknas. Det är Klasse Möllberg när han står för kalaset Hallonsaft. Kommer du ihåg den? Nej. Men saft, saft, hallonsaft. Ja, ja, den kommer jag ihåg. Ja, det är ju smurflåt. Ja, ja. När smurfarna har party. Den hade jag på sån här titta, lyssna, läsband. Men minns det så, för att någon anledning så pratade smurfarna med dialekt, och så var det någon smurf som sa typ så här: när smurfarna har fest då kastar vi köttabullar på varann. Och jag förstod inte varför, och jag fattade inte, alltså jag förstod ju att en köttabulle måste vara en köttbulle, men jag fattade inte poängen. Men jag tyckte det var hysteriskt kul och skrattade och spola tillbaka och lyssna igen och så vidare. Ja. Ja, sen så har vi ju en Twitter också. Precis. Mm, och där har Christian Hedlund, Radio Gamer, pratat den. Oj, oj, oj, nu är jag spänd, för det här har inte jag sett. Han säger, som imitatör är det intressant att upptäcka att jag själv har blivit imiterad i Retroresan. Jaha. Det är ju Ludde från vårat Street Fighter-avsnitt. Ja, just det. Det var lite alkoholdimma som sattes. Ja, just det. Ja, han meddelade sen också Hedlund att han tyckte att det var likt, men kanske inte så jättelikt på just själva rösten, mer saker han sa. Alla kan ju inte vara lika bra som Hedlund som professionell imitatör heller. Nej. Jimmy Stone har slagit någon slags rekord. Uh-huh. Han skriver så här: jag har spräckt alla gränser. Jag har lyssnat på Retroresan snorklandes i Röda havet. Åh, shit. Åh, herregud, det är ju riktigt jävla ballt. Det är mäktigt. Stort, Jimmy Stone, stort, måste jag säga. Väldigt stort. Åh, shit, hur gick det till egentligen? Han måste ha haft någon vattentät anordning då. Ja, jag hoppas i alla fall. Eller så var det så här: nej, fan, jag ska lyssna om det så är det sista jag lyssnar på i den här maskinen. Ja, för alltså, jag har aldrig snorklat eller dykt eller någonting, men gör jag det så skulle jag bara tänka på att inte dö, lite så här som Seinfeld säger. Ja. Typ, ja, dö inte, dö inte, dö inte. Det är liksom det som går i min skalle hela tiden, tror jag. Ja. Björnface hälsar att Retroresan är fint sällskap till matlagningen. Ja, men vad bra. Mycket tjusigt. Jag är ju inne på att diska medan jag lyssnar på podcast. Jag gör allt möjligt när jag lyssnar på podcast, faktiskt. Ja. När jag inte, ja, när jag kan och inte behöver höra ljud, så tar jag på mig mina lurar och lyssnar. Ja, jag dansar när jag lagar mat, vet du. Det är svårt att dansa till podcasts. Men det går. Ja. Ja. Prasmusson skriver: ser fram emot Sonic special. Mm. Mm. Han säger också: Sonic lever inte upp till förväntningarna idag. Beror det på att Sonic kanske aldrig var bra? Dun, dun, dun. Det finns ju teorier som pekar på det här, att Sonic var ballt för att det var tekniskt nytt. Mm. Vi får se. Vi ska ta en liten dissekering. Heter det så? Om du vill dela upp någonting. Vi ska granska det djupt nästa vecka. Wackmaster Jack skriver: Serious Case of the Mondays stärker mig med en halv liter kaffe och Retroresan. Saker blir bättre. Mm. Sen har jag konstaterat att måndagar är ingenting jämfört med onsdagar. Om man jobbar hela veckan, så att säga. Jag tycker tisdag är sämst, alltså. Tisdag? Ja, fast ja, undrar om det inte kommer någon bra serie då. Jo, men det gör det ju nästan varje dag. Men inte onsdagar. Jag vet inte, jag kan inte det i huvudet. Det jag vet är att måndagar, då är det så här: ja, det är en ny vecka i alla fall. Det är tungt, men åtminstone en ny vecka. Man har liksom en ny start. Ja, och så sen om det händer någonting i slutet av veckan som är kul, så har det ändå liksom kommit in på rätt vecka då. Ja, precis. Tisdagar, då är det bara långt kvar tills veckan är slut. Novakase, eller Mattias Novak som han heter i verkligheten, hälsar att han vill värma sig i mitt skägg. Jag tror att det är kallt där han bor. Ja, det är möjligt. Men du har rakare, va? Ja, jag har bara lite skäggstubb just nu faktiskt. Ja, det var ju synd. Det kan vi skicka det som blir över till han då? Nej, det är inte så kul. Det är lite creepy, men han kan ge en liten kudde av den eller något sånt. Ja, nu rakade jag mig också för att jag fick latex i skägget. Aha. Vilket är ungefär som att få tuggummi i skägget. Varför fick du latex i skägget? För jag var på en Halloweenfest där jag var utklädd till zombie med ett stort köttsår på halsen. Aha. Och så fick jag lite i skägget, och det var liksom alldeles för bökigt för att rensa ur. Så bara, fuck it, jag rakar mig, det växer. Ja, just det, okej. Vi går vidare. Gickelsen säger: för mysfaktorns skull, snart första advent och snö ute, kan ni inte berätta om ert mysigaste spelrelaterade julminne? Det är möjligt att vi gör det, fast inte nu. Så säger vi inte mer än så. Nej, men det är en bra tanke. Han var inte först med den, kan man också säga. Sara Dyr säger: vill bara tacka för underbara avsnitt varje vecka. Men tack själv, Sara Dyr. Ja, han hälsar också grattis till dig. Tack, tack. Ludde från Svampriket är tillbaka. Igen? Och han säger: jag har en till. Spö en präst, retroresan är bäst. Så nu ska han döda hästar och spöja prästar. Ja, det är lite väl mycket här, tycker jag. Du är så ondskefull, Ludde. Sen kommer Prasmusson tillbaka. Han verkar ha också spelat smurfarna. Mm-hmm. Han säger: vad är grejen med smurfar och löv? Smurfar samlar löv, de går på löv, vi skadade av löv. Kan retroresan förklara? Nej, det kan vi inte. Men vi kan försöka om en liten stund. Jag kan. Jaha. Om du vill. Ja, go ahead. Ja, det har att göra med att i den tecknade serien med smurfarna, så är smurfarna helt besatta av att äta sarsaparillöv. Mm-hmm. Och sarsaparilla är alltså en växt som vi använder som krydda. Eller egentligen rötterna på sarsaparillen brukar vi ta, och sen så kokar man dem och gör ett extrakt av det. Och det är det som ger smaken för jänkatuggumin. Mm-hmm. Och det är de här löven som smurfarna äter. Och det är alltså de som fungerar som power, eller som samlar grejer i spelet sen. Om man får extra liv av dem och samlar ett gäng, va? Precis, det är som mynten i Mario ungefär. Mm-hmm. Hur som helst i alla fall, i smurfarnas värld så blir det också, äter de också, de kallar det för smurflöv i texten. Mm. Och i tecknade serien så är det smurfbär, och det ska alltså då vara bären från sarsaparillen. Jag vet, ja, de där bären minns, jag kommer ihåg ett avsnitt som var typ episkt, när man fick resa land och rike runt för att hitta bären, för att alla bär var borta. Mm. Ja, väldigt bra avsnitt minns jag det som när jag var liten, men jag vet inte om jag har mer att säga om det. Sarsaparilla är en klättrande buske som kan växa upp till 50 meter, och det är en planta som har små, små blommor som efterföljs av svarta, blå eller röda bärliknande frukter. Okej. Okay. Så, nu vet du det. Men varför är det fiender också? Alltså, varför kan man ta skada av dem? Det här är min egen teori här då. Ja. Det är som så att smurfarna äter ju bladen. Ja. Och de säger att det är delikat. Vi människor däremot tycker att det smakar fruktansvärt illa. Ja. Och man kan även bli sjuk eller må dåligt om man äter sarsaparillöv. Det kan vara det, för vi äter ju egentligen alltså extraktet från rötterna. Ja. Så jag funderar på om det kan vara någon tolkning till det. Eller så är det här bara skitsnack. Men jag råkade upptäcka det här med sarsaparillöv och tyckte att det var värt att ta upp. Ja, just det. Det kan ju också vara att det är fel typ av löv. Ja, eller att det finns andra löv som är farliga helt enkelt. Det kan ju inte vara, behöver inte vara svårare än så. Nej, precis. Ja, det var nog alla lyssnarbrev. Men sen har vi faktiskt fått en iTunes-recension som vi ska ta upp också. Ah, fan vad kul. Ja, det här är någonting vi verkligen gillar. Skriver ni iTunes-recensioner så är det så att ni garanterat får en kram ifall vi syns. Ja, ni hamnar i den hypotetiska Hall of Fame. Ja, precis. Det är i alla fall Tony Emmeborn som också hade skrivit till oss på Facebook, om jag inte är helt ute och cyklar. Ja, men det låter ju bekant. Ja, jo, precis, samma snubbe. Han ger oss 5 stjärnor full pott. Tack, tack. Säger som så: tack för en alldeles lysande podcast om retrospel. Tack själv. Tack, tack. Jag har tappat bort min Commodore 64 någonstans i någon låda hemma, men hittar jag den så kommer jag spela mina gamla favoriter igen, tack vare er. Åh, fan vad mysigt. Då kan han ge lite tips på Commodore 64-spel med att vi öppnar den dörren nu. Ja, precis. Genom ett plattformsspel i och för sig, men... Men det är ändå öppnat för konsolen som stort. Precis. Han fortsätter i alla fall: bli säkert något spelande med en kompis gamla Vectrex när vi har spelkväll nästa gång. Tills dess lite emulatorspelande på iPhone och PC. Är väldigt sugen på att inhandla ett SNES och få barnen sålda på riktiga Mario-spelen. Ja, men det låter ju som en lysande idé. Ja, det är helt klart, Tony, bra idé. Ja. Han säger också: fortsätt i samma anda, det är riktigt bra och kul att lyssna till er. Hoppas att sagostunden kommer igång igen, det har ni gjort nu. Mm. Har precis börjat spela Chrono Trigger, ligger lite efter. Sagostunden är ju rätt kort den här veckan, kan jag väl spoila på en gång. Så han har tid att hinna ikapp. Ja, får rusa lite, Tony, så du inte ligger efter, för då blir det bara spoilat för dig. Sjukskriv en vecka. Det är ett bra knep. Han hälsade också att han såg mig i min fina mössa på GameX, men han inte hälsa för barnen hade så mycket att titta på. Ja, vad synd. Men ja, han var där med sina barn. Fan vad kul. Ja, och de, nu ska de lära sig spela Mario och allting också. Det är suveränt. Det är så viktigt. Vilken bra pappa. Han är ju jättevälkommen ner till Malmö om man har lägenhet. Om man har läge att komma ner dit i början av året. Ja, för då kommer vi vara där. Ja, första veckan så är det ju retry som vi pratade lite om sist. Mm. Nu tänker jag pusha för det här en gång till, Samson. Mm. Länkar för de som är intresserade av det här eventet. För jag tror vi nämnde att vi skulle lägga upp det sist, men att det glömdes bort. Så kan det vara, ja. Jag ska vara noggrann när jag antecknar nu. Länka. Jag sätter jag sätter en post-it-lapp i din panna. Jättebra. Och med den post-it-lappen så stänger vi nu våran lyssnarbrevshög och går vidare på att prata smurfar. Ja du Anders, då har vi spelat Sega Mega Drive-versionen av Smurfarna, eller The Smurf som spelet heter i original. Precis. Det är utvecklat av ett gäng som heter Virtual Studio, som inte jag är särskilt bekant med. Nej, inte jag heller egentligen. Ja, europeer får man misstänka, för utgivarna var Infogrames som är fransmän. Precis. Jag kan ju säga det på en gång, när den här skärmen dök upp så tänkte jag, fuck, vad har jag gjort? För det var jag som valde ut det här spelet. Och ja, om ni undrar då varför jag tänkte så är det ju för att det kom upp exakt samma skärm när vi skulle till att spela Tintin. Och ni vet vad jag tyckte om Tintin. Ja, spelet kom 1995 till Genesis i Europa. Och det är det sjätte spelet kronologiskt om smurfarna. Oj. Ja. Visste du att smurfarna i original heter Le Strumpfs? Nej, är de franska också alltså? Ja, men alltså smurfarna, eller Le Strumpfs då, är utvecklat, eller egentligen av en belgare. Aha. Som det alltid är. Frankrike och Belgien. Ja, men han pratade franska i alla fall. Ja. En kille som kallar sig själv för Peyo, som egentligen heter Pierre Culliford. Okej. Okay. 1958 så kom det första serietidningen ut då, som en del av Spirou-tidningen. Way, way back, så att säga. Ja, när min mamma var 7 år. När min mamma gick i lågstadiet, då kom den första smurfan. Nu lär vi tänka efter det här. Ja, men det gjorde nog min mamma också. Är hon född 51? Nej, det är hon inte. Hon är född 53. Ja, men hon gick på dagis. Nej, förlåt. Hon var inte född. Hon är född 63. Men, du är ute och cyklar. Sluta med. Ja, det är jag. Nu vet jag att min mamma inte lyssnar, så det var ju bra. Särskilt när du sa att hon var äldre än vad hon är. Ja, jag tänkte fel. Det är att vi är inne på 2010 nu, vet du, som ställer till det. Men ja. Jag tänker fortfarande 2000-tal. Ja, det är väl så. Smurfarna då, eller Strumpf, fick sitt namn på ett väldigt komplicerat sätt. Mm-hmm. Herr Peyo då, eller Culliford som han heter egentligen, satt med sin kollega och vän André Francois och käkade lunch och hade glömt bort ordet salt av någon anledning. Och liksom och viftade med handen och sa det på franska liksom, ja men ge mig strumpfen. Och Franklin svarade då, översatt till engelska, here's the strumpf, when you are done strumpfing, strumpf it back. Sen spenderade de resten av den helgen genom att prata då det här påhittade strumpfspråket. Jag tycker det är rätt anmärkningsvärt att vi inte har hakat på smurfspråket än, när vi ändå har ett avsnitt tillägnat det här spelet. Jag är inte så förtjust i smurfspråk alltså. Alltså, det är ju väldigt, väldigt enkelt gjort, kan man säga så. Det är liksom att byta ut valfritt ord mot smurf, eller att man, ja, jag vet inte vad ordet är, men alltså... Välkommen till Retrosmurfen, mitt namn är Smurfsson Wiklund, med mig har jag Anders Brunsmurf. Ja, där någonstans. Jättetråkigt. Och så att vi ska smurfa vidare ligger ju nära till hans. Ja, just det. Ja, smurf är ett rikt ord. Det kan både vara adjektiv och substantiv och verb och allt möjligt. Allt möjligt. Att det sen blev smurf i alla fall, det är en översättning. Strumpf tyckte man på holländska skulle vara smurf, så då blev det. Ja, okej. Okay. Nog om smurfarna. Vi har spelat ett spel också. Mm. Och det här är alltså ett plattformsspel i ganska klassisk tappning. Går från vänster till höger i de flesta fall, med något undantag på någon specialbana här och där, och går ut på att man ska i princip klara banan, alltså i Mario-andan. Man ska inte samla något speciellt, man ska inte hitta något speciellt utöver att man ska då befria olika tillfångatagna smurfar, och det är förstås den hemska Gargamel, eller Gargamel, som har kidnappat dem. Det är 4 till antalet, va? Kan det nog vara, ett antal. Det är, vad är det? Det är den roliga smurfen, vad heter han? Joke Smurf. Ja, någonting sånt där. Glasögonsmurfen, smurfan. Och så den här med bakelsen. Ja, men det är ju han skämtsmurfen väl? Nej. Ja, men det har en med paket också, vet du. Ja, just det. Det är han som är skämtsmurfen som har med explorerande paketen. Ja, 4 stycken smurfar. Och Azrael är också med på ett hörn då. Den väldigt charmiga katten. Min favorit från den tecknade serien. Okej. Ja, Anders, om vi tittar på lite på presentationen då. Vad tycker du rent grafiskt om spelet? Skitsnyggt, måste jag säga. Alltså, jag tror inte man kunde översätta smurfarna till ett tv-spel på ett bättre sätt i 16-bitars tappning. Alltså, det är så jättetydligt och så jättebra färgval. Och kanske lite det här att det är lite för... Det känns som att man skulle behöva höja kontrasten på skärmen vid vissa punkter. Men alltså, jag är överlag jätteimponerad av den grafiska presentationen. Och ser ju faktiskt också ut som ett Mega Drive-spel som inte kunde se lika bra ut på Super Nintendo. För det var ju Mega Drives Edge lite grann där. Att det var mer flytande och det var så mjukt och kraftfullt på något vis. Alltså jag tycker att förgrunden, så att säga, alltså om man tänker på smurfarna i sig, tycker jag är tydliga och de är liksom välanimerade, de är uttrycksfulla på det sättet som man vill att det ska vara. Alltså jag tänker faktiskt lite på Tintin, alltså det är väldigt likt liksom sitt original på något vis. Jag fick ju Tintin-vibbar tidigt i det här spelet. Jag vet att jag twittrade ut också att oh my god, allting vill döda mig, vilka flashbacks eller någonting sånt där. För att, syftar på första banan när man faktiskt ta stryk av det mesta som egentligen inte borde man få stryk av, så att säga. Typ andra smurfar. Ja, precis. Och det, ja, jag fick ju exakt samma rädsla på första banan. Det blev ju dock lite bättre längre. Det blev mycket bättre, måste jag säga. Någonting jag reagerade på, det också, jag tycker att förgrundsgrafiken, alltså det som scrollar i samma hastighet som du själv och liksom din smurf. Mm. Det tycker jag har en tendens att bli lite murrigt. Alltså det tänker jag framförallt på skogsbanan. Där jag ibland liksom inte alltid ser de här liksom, är det pigsvin eller vad de kallas, de här taggiga jäklarna. Alltså det kan ju vara mitt defekta färgseende förstås, men jag tycker att det inte alltid så här super... Det händer att jag missar dem och så får jag en liten smäll liksom, för att jag inte ser mig för mer noggrant. Och det är ett problem. Jag hade inte samma problem. Jag har inte samma färgscen som dig heller. Alltså, Okej, men då är det jag, då är det inte spelet. Nej, men det betyder inte att så. Det kan ju också vara hur man spelar. För alltså, rushar man fram, för det går att springa rätt så fort fram i det här. Alltså det ser inte ut som man springer, men man går väldigt snabbt. Och då, i och med att det är så pass följsamt och inte den här segheten som vissa andra spel kan dras med, så kan det ju också hända att man snubblar över en fiende för att man inte uppfattar den riktigt snabbt. Så kan det faktiskt vara också, ja. Jag är osäker där på om det är jag eller spelet, men det var i alla fall en sak som jag upplevde. Men det var ju i princip den banan som blev det bättre. Så ja, den här banan återkommer ju dock. Alltså det är skogspartier i alla fall 2 gånger. Jag tror jag vill säga 3 också. Ja, fast med en lite annan färgskala. Ja, i och för sig. Men det här murriga tyckte jag om. Det tyckte jag kändes som en riktigt så här gammal skog där inga maskiner har tagit sig fram. Jo, men alltså det är inte murrigt som i skogsmurret, utan snarare att färgerna liksom var lite för nära varandra. Det var mest så jag tänkte när jag menade murrigt. Lite rörigt, så att säga. Ja, däremot om man tittar längre bak i bilden på det parallaxskrollande längre bak av biten, det var ju hur bländande vackert som helst med liksom snygga gradienter och väldigt liksom levande färger. Och det här känns det liksom också att Mega Driven utnyttjar egentligen sina brister, för att den kan ju bara visa 64 färger i taget. Och då har man istället valt en palett med liksom en del häftiga kontraster. Alltså du har ju liksom så här snygga gradienter från vitt till grönt liksom, som liksom ger någon slags här lite smaragdaktigt, mystiskt, magiskt ljus i bakgrunden. Som jag tyckte verkligen kom. Nu är det fortfarande skogsbanan som jag koncentrerar mig på här, men jag tycker att det, som helhet, binder ihop det på ett ganska bra sätt. Sen kan jag tycka att det längre fram kunde bli lite, alltså lite halvtråkiga liksom grafiskt presenterade banor. Jag tänker till exempel på den här träskbanan där man rider på ankor. Ja, just det. Den var ju inte super kul att titta på hela tiden. Det är väldigt variationsfattigt, just den banan. Det kan jag hålla med om att det återkommer lite senare in i spelet. Gruvbanan är liksom samma färg hela tiden. Egentligen. Och Gargamels slott, eller vad man ska kalla det, är också... Det är väldigt mycket upprepning i grafik. Alltså det känner man redan under första banan, att det liksom... Man har vissa element som man upprepar, kanske inte exakt samma ordning hela tiden. Och man slänger in det och förlänger banan på så vis. Snarare att det ska ta det liksom genom flera olika ställen, så är det ett och samma ställe som upprepas. Ja, vad tycker du om animationen i spelet? Precis som allting. Alltså jag är väldigt imponerad av liksom spelet generellt när det kommer till det här. Och animationerna tycker jag lever upp till, ja, till resten av spelet på det här planet. Att det liksom känns följsamt. Det känns lite för nytt. Eller det känns lite för fräckt för att vara 16 bitar nästan. Så pass. Ja, jag tycker faktiskt det. Just i den aspekten. Jag kan tycka lite att det är lite för hög... Lite för stor skillnad mellan olika objekt. Alltså, vissa saker är väldigt väl animerade och rör sig liksom jätteföljsamt och mjukt. Smurfen själv till exempel. Mm. Många av fienderna och liksom sådana saker. Däremot så minns jag inte vad det är jag tänker på egentligen konkret. Jag tror att det var den här bossen som är typ en orm som slingrar sig på en stam. Mm-hmm. Och så har man flera olika, eller två i alla fall, olika våningar man kan röra sig mellan. Ja, jag minns att jag reagerade på den. Jag minns inte om det var för att den var väldigt bra animerad eller för att den var ganska stelt animerad. Mm. Men vissa grejer kändes liksom så här verkligen superfint och elegant, att det verkligen var en mjuk rörelse och flera olika, så vet, när man inte bara flyttar på en sprite utan man också liksom förändrar spriten. Precis. På ett bra sätt. Men vissa andra grejer var verkligen typ så här, det fanns tre liksom fasta spritebilder som bara klick, klick, klick, och det kändes verkligen som att shit, det är ett stroboskop jag kollar igenom. Mm. Och den, att det var så olika var egentligen det som problemet. För att jag har inget problem med att det är den här stroboskopeffekten så länge det är konsekvent. Det var inte riktigt konsekvent hela vägen. Jag fick en känsla av att det var liksom lite framstressat. Sådär. Nej, vi hinner inte, men det funkar. Vi kör på det ändå. Ja, det kan jag tycka liksom är genomgående för bossarna faktiskt. Att det är lite så här... Vad ska vi ha som boss? Så hittar man på någonting som liksom funkar. Men det är ingenting som höjer på, som får en höja på ögonbryna. Mm. Egentligen alla bossar faktiskt. Nu kommer jag för övrigt på vad det var för animation som jag tänkte på. Ormen som jag nämnde animeras fult. Ja. Den här trehövdade plantan man möter. Kommer du ihåg den? Ja. Den har skitsnygg animation på. Varje huvud är liksom jättefullsamt i sina tuggor och grejer. Mm-hmm. Det påminner om någon sån här boss. Gud. Dö, Aladdin. Påminner om, fast det var tre då. Men du vet, sista bossen är Aladdin till Super Nintendo. Men jag får så, som orm. Ja, precis. Han rörde sig ungefär likadant, kan jag tycka. Och det känns väldigt ormigt. Ja, kanske det. En sak jag störde mig på, om vi ska hålla oss kvar i presentationen då. För jag är bara öst med dem över det här. Och det är väl lite så här. Mest för att jag inte var beredd på det, men gruvbanan nämnde vi. Mm. Och den ska man ju dra i spakar för att ändra rälsen så att man kan ta sig vidare. Yep. De här spakarna var ju väldigt, väldigt små och faktiskt också rätt svåra att se och hinna se. Ja, alltså man fick ju gå på ljudet nästan. Ja, snudd på. Och det var väl lite tråkigt, men det tyckte jag också samtidigt stod ut. Att det var egentligen bara då man reagerar på det. Sen är det andra aspekter som det finns lite mer negativ ton i. Som vi kommer gå in på lite senare. Mm. Vad säger du om ljudet då? Jag sa negativ ton, va? Oj. Nej, alltså om vi ska börja i rätt ände. Förra veckans avsnitt så klippte jag in smurftemat i Mega Drive-tappning. När vi pratade om nästa veckas spel. Som jag alltid gör. Och jag tänkte, jävla vad bra det låter. Det är liksom Mega Drive Chip och en jävla mysig melodi där. Du vet, smurftema. Jag är bekant med det vid det här laget. Fast det kom aldrig upp till den nivån när jag väl spelar spel. Alltså smurftemat, själva låten återfinns ju på första banan och i menyn och så. Men det är någon mer lite mer nedtonad version och lite slappare. Och sen tycker jag liksom, först och främst tycker jag det uteblir många ljudeffekter som är väldigt synd. Det faktiskt någonting som för tankarna till Strider, även om det inte är riktigt så farligt. Melodierna har... Skogsbanan nämnde det. Mm. Den melodin tycker jag är helt suverän. Det känns inte smurfarna för fem öre, för den är väldigt så här dum, liksom trummande och riktigt mäktig och snudd på episk. Och det är inte riktigt vad smurfarna är. Men det är fortfarande en väldigt bra melodi. Och sen andra har ju liksom gått in i ena örat och ut i andra för att det liksom inte har tillfört någonting egentligen. Så att det är väldigt ojämn ljudbild musikaliskt sett, och som sagt, synd att många ljudeffekter uteblir. Ja, alltså det här med Strider var ju en ganska talande liknelse, för att ljudeffekterna generellt är inte så mycket att hurra för. De finns där och de liksom, vissa saker låter, vissa inte, men jag saknar jättemycket, alltså bara att höra att man går eller hoppar eller landar. Ja, landar är ju liksom en sån här grej som är skön att höra. Det värsta av allt är att man tänker att Mega Drive har sämre ljudchip och så, men sen så vet jag vid ett eller två tillfällen så fick jag ett sånt där riktigt dunsljud som jag hade saknat efter. Det var liksom som att, ja, få vatten när man är riktigt, riktigt törstig. Det var en väldigt härlig känsla. Men det fanns ju, det användes till något annat. Och man har placerat sina resurser lite fel, känns det som. Ja, men jag undrar lite var de har hamnat också. För utöver den skogsbanan du nämnde så tycker jag att musiken är ganska trist. Och framförallt platt. Alltså, varje har ju den här liten smurfgäng. Och sen så liksom blev det någonting annat. Och det är ju kul att man gör teman på den berömda melodin som liksom går ganska långt från den. Men rent liksom ljudmattemässigt så var det ju typ ingenting. Alltså det var knappt ett halvt instrument, känns det som, i flera tillfällen. Alltså visst, det är väl kanske 2-3 lager av olika kanaler liksom. Men det är så fattigt där ljudet. Det finns liksom inget, det finns inget jävla anamma i det. Nej. Det kan ju, alltså jag har ju en teori som alltid. Nej, men alltså som sagt, smurfarna är någonting som är väldigt glatt och liksom trallvänligt och gulligt och så. Och när spelet ska bli lite mer allvarligt så blir det också ganska identitetslöst. Förstår du vad jag tänker? Jo, men alltså man kan ju ändå vara allvarlig, men alltså, det jag pratar om nu, det är bara att alltså, det allmänt var för lite register man spelade på när man körde musiken. Alltså, det var liksom typ kanske en bas, kanske en meloditrudelutt och kanske någon liksom cymballjud. Mm, lite för mycket hissmusik helt enkelt. Ja, alltså hissmusik är faktiskt en perfekt beskrivning, för det var precis vad det var. Alltså hela spelet igenom tyckte jag att det bara var massa hissmusik. Mm. Och då pratade jag inte om melodin, utan då pratade jag liksom om arrangemangen. Mm. Ja, men det kan jag hålla med om. Bortsett från den här skogsbanan där jag tyckte det varit väldigt bombastiskt. Jag vet att det spåret återkom en gång i alla fall. Jag tror det var liksom temalåten för skogsbanorna. Ja, det kan det vara. Det var framförallt ett parti i den här låten som jag fastnade för. Som kändes lite så här. Det kändes japanskt. Förstår du vad jag menar då? Jo, jag tror det. Mm. Ja, men Anders, ska vi prata lite om gameplay och då framförallt kontroll kanske? Mm, mm. Vill du att jag ska börja? Ja, jag tänkte det. Ja, Tintin nämnde vi. Och en av de faktorerna som var riktigt jobbigt i Tintin var ju kontrollen. Och jag var ju rädd att det skulle vara samma här. Och till en början tyckte jag mig känna av den här fördröjningen mellan att jag trycker på knappen och att det faktiskt händer någonting på skärmen. Men det var inom de ramarna som man faktiskt kan lära sig att spela efter vad spelet erbjuder. Att man lär sig kontrollen helt enkelt och att man vänjer sig vid den. Och där och då tyckte jag att kontrollen började funka riktigt bra. Jag har ett och annat att säga om hitbox och vissa fiender och så, men just att kontrollera din smurf, vem det nu må vara, så det funkade bra. Man kunde springa fort och hoppa, och det var liksom Super Mario-tänket lite grann där, att springer du fort så kan du hoppa lite högre. Och det är liksom, det är sitter i ryggraden på mig sedan länge, så det uppskattade jag verkligen. Jag var så glad över att slippa ballonghopp som jag har klagat över flera veckor i rad. För här var det ett helt vanligt hopp, och jag tycker som du att kontrollen var liksom inte i det mest liksom så här superkänsliga läget, men det var heller inte den här överanimerade Tintin-kontrollen eller Another World-kontrollen liksom. Det var inte det här rotoskop, att det är för mycket animation så att det tar ett tag innan man kommer in i nästa liksom steg. Samtidigt så kan jag också tycka att alltså, kontrollen i samklang med bandesignen kunde ibland bryta lite. Mm. Jag tänker till exempel på, det fanns ju så här små power-ups och sånt som är på grenar, återigen på skogsbanorna, där man liksom, man kan inte hoppa så himla högt som smurf, så då var man tvungen att gå fram och sen hoppa bakåt i många ställen, och jag ville gärna liksom fortsätta framåt, men samtidigt så ville jag ju plocka power-ups eftersom jag har OCD och sådär, och jag tyckte att det blev lite så här dumt. Jag tyckte att det var så lite som behövdes för att komma upp på den där grenen. Så det kändes som att man skulle kanske ha antingen förändrat kontrollen så att man kunde direkt hoppa upp på den, eller höja plattformen ytterligare snabbt så att det var självklart att det är ingen idé att du försöker ta den, utan gå fram först och hoppa bakåt sen, för det är uppenbart att du inte fixar det hoppet. Mm. Så liksom, jag tyckte inte det samspelade så bra där med hur man har liksom designat sin bana, med hur man har tänkt sin kontroll. Håller helt klart med dig just när det kommer till bandesignen, för att de har inte gått hand i hand, kontroll och bandesign helt enkelt. Och det är ju ett problem som väldigt, väldigt många lider av. Mm. Framförallt inom plattformsgenren. För det är viktiga aspekter också inom denna genre. Och, alltså det var ju inte alltid det var så. Men jag kände ofta att jag var liksom, jag gamblade mycket i det här spelet. Jag upplevde det, om nu är jag inne på ett annat ämne här, men jag upplevde det som ganska enkelt spelet fram till slutet egentligen. Och jag hade rätt många extra liv, och det var liksom min försäkring lite grann. För att många gånger kändes det som att det var ett leap of faith, att man liksom hoppade i och hoppades på det bästa, så att säga. Man hoppade och hoppades på det bästa. Och oftast gick det vägen också. Ja, precis. För att det var liksom tänkt att man skulle klara det där hoppet. För det var rätt bra ändå. Det var rätt så tydligt väglett ändå vart man skulle ta vägen någonstans. Det var bara ett tillfälle egentligen jag körde fast. Och det var det ju bara dåligt. På tal om bandesign. Under andra skogsbanan tror jag det var. Det är ju sådana små stubbar som man kan hoppa ner i. Mm. Så finns det massa power-ups där och... Och det fanns en stubbe under den här andra skogsbanan som man kan hoppa ner i och plocka power-ups. Sen skulle man använda sådana här studsmågäng för att ta sig upp. Och jag vet inte om det var jag som var dum. Eller om det var bara en jävligt dum grej på den här banan. För att jag nådde inte upp. Men det går ju att flytta de här studsgrejerna. Så att man liksom placerar den under hålet. Och då skulle man studsa upp igen, och tänkte man. Men han nådde ju liksom så att man såg knappt näsan på smurfen. Och sen kom han inte längre upp. Hur löste du det då? Ja, jag varit fast och tiden gick ut och så fick jag börja om banan. Men vad dumt. Väldigt, väldigt dumt. Och det är liksom en av de starkaste intrycken som spelet gjorde egentligen. Det är en sån här riktigt väldigt enerverande sak som inte bör existera i spel, som bara är ett tecken på lathet egentligen. Jag har inte råkat för något sånt. Jag tänker, kan det vara att det var att du behöver komma från tillräckligt högt ifrån för att få tillräckligt mycket studs? Eller var det att du skulle tajma hoppknappstryckningen? Ja, fast det har ju liksom, det har ju två hopp på den här studsmågängen. Antingen när du inte trycker någonting, eller när du trycker in springa fortknappen eller hoppar då, i samband med studsen. Och det är ju enkelt att hålla in en knapp. Så jag höll in den knappen och jag kom ingen högre upp. Jag tänkte jag stod där hur länge som helst, för jag tänkte jag kanske studsa högre och högre efter ett tag, men icke så mycket. Så det kan vara något trick som jag missar här, för det är ju alldeles för dumt för att få finnas i ett spel egentligen. Vi säger att det är en spelförstörande bugg, för det låter som. Ja, lite grann, men det är väl så uppenbart också, för det är en stubbe som man hoppar ner i och ser power-ups där, och så flyttar man på studsgrejen och ska hoppa upp igen, och så går inte det. Så det måste ju varit fler som har upptäckt det. Jag har inte gjort det i alla fall. Nej. Men ja, det kan ju vara att jag antingen inte ens hoppade ner i det hålet också. Om vi stannar på skogsbanan också och försöker liksom kontrollmässigt då. Så man hoppar ju på löv som vi nämnde. Vid ett par tillfällen så kändes det som att jag varit liksom magiskt uppflyttad på löv i hoppet. Jag hade mycket väl kunnat klara av hoppen då, men det råkade vara ett löv där. Så då liksom sögs jag dit. Ja, lite så här magisk hitbox. Precis. Autoassist grej liksom. Precis. Och det är också väldigt enkelt gjort. Och lite så här lathet spelar in där också, tycker jag. Ja, men det känns ju som att de har sagt så här, men vi ska ha de här liksom plattformarna som flyttar sig, det vill säga löven som faller. Och sen har man liksom inte lyckats lösa det på ett bra sätt, så istället så fuskar man det så att man liksom suger dit spelaren så att de ändå ska fixa det på något vis. Mm. Det känns fel. Ja, om man jämför med Mario till exempel, de tidigare NES-spelen framförallt tänker jag på det, så är det ju så att i början av Mario-spelen så behöver du inte springa fort för att klara dina hopp. Det kommer ju senare i spelen, men du kan ju fortfarande klara dem ändå. Men om du liksom inte har lärt att hantera den här funktionen än, så finns det andra lösningar. Det kanske inte är så stort hopp du behöver göra, eller kanske finns andra plattformar eller andra vägar du kan ta. Så är det ju inte här, utan här har man liksom, som du var inne på i förra veckans spel tror jag det var, att man belönar inte den så kallade duktiga spelaren, den som faktiskt klarar skiten ändå utan att hoppa på en jävla löv. Det var ju Hook jag sa det förut. Hook var det, 2 veckor sedan då. Så det, ja, förstår du hur jag tänker? Ja, jag förstår precis hur du tänker. Vad gäller bandesignen så tycker jag att det är kul att den varierar sig lite från bana till bana, men jag tycker att den varierar sig på tok för lite, och jag tycker att det finns många fåniga brister med det. Alltså man tittar på absolut första banan som är helt och hållet jävla platt. Det finns ingenting som är så tråkigt som en bana som är platt, och det enda som fanns som liksom gav någon form av höjd var att man kunde gå in i husen och komma ut på skorstenen. För att typ plocka några powers. Men det var inte som att det var något mycket airtime-aktigt heller, att man kunde typ ja, den duktiga spelaren kan hoppa från topp till topp. För det, nej, var ju så här typ 2-3 hus som bäst som låg i närheten av varandra. Sen var det liksom en liten lagsträcka där du skulle akta dig för en smurf som typ gräver in och åker mark eller vad fan som helst. Och sen till nästa bana så kom liksom skogen. Och skogen tyckte jag, så det kändes som att man hade byggt en bana som var typ 2 skärmar lång, och så hade man gjort en bana som var 8 skärmar. Ja, det här upprepande. Ja, och det där återkommer ju väldigt mycket, att man, det är samma grafik, och ibland det är liksom, det är samma jävla kulle, det är samma gren, och samma, ibland tänkte jag så fan, har det loopat? Mest tydligt är ju på den här mine på svenska. Gruvan. Ja, i gruvan när man åker det här jävla... Så jag trodde ju att såhär, okej, men måste jag liksom loopa det tills jag tar en annan sväng eller någonting? Alltså, nu är jag inne på nästa veckas spel på en gång. Jag har spelat en del Sonic 4 nämligen. Mitt Wii står i sovrummet, så att jag har anledning hela tiden, heller på att säga. Men det är ett fint sätt att avsluta och inleda dagen med. Och i Sonic 4 under ett parti så glider man ner för en massa rutschkanor. Och lyckas man inte hoppa av dem, det är inte att man hamnar i en avgrund, utan det loopas där. Och det är så här helt emot logikens alla regler, att liksom, det tar inte längre ner, utan det är någon konstig jävla loop bara. Och det är jättekonstigt. Jag kommer väl säkert gnälla på det nästa vecka också. Men så, lite så var det under den här gruvbanan också, att det var exakt samma mönster. För jättedåligt. Ja, jag blev faktiskt riktigt provocerad. För som sagt, jag trodde ju att så här, jag måste göra någonting annorlunda, och dog en jävla massa liv på den här banan. Mycket... Ja, men det gjorde jag också, för att det är ju mest tur när man klarar det. Ja, faktiskt, kändes väldigt mycket så. Ja, men sen även senare, man har ju någon bana där man är den här, vad är det? Det är en damm man ska klättra upp för. Man springer höger vänster och bara ska komma uppåt på något vis, och ser en jävla fågel på toppen man ska akta sig för. Ja. Är det samma fågel förresten sen på slutbossen, va? Väldigt lik i alla fall. Ja, det är en fin touch i så fall, om det är liksom första mötet med den. Ja, det kan det kanske vara. Hur som helst i alla fall, på den så ska man ju springa omkring och bära på de här jäkla fjäderna för att kunna hoppa upp och sånt. Och här var det mycket som jag störde mig på, att så här, man kunde liksom inte göra ett tillräckligt litet skutt. För i många tillfällen så är det så här, du vet, du står på en plattform som är på vänster sida. På höger sida har du två plattformar, en som är lägre och en som är högre. Du kan inte, alltså om du hoppar så kommer du till den övre. Oavsett hur du hoppar, ja. Ja, och du kan inte springa rakt ut för att komma till den nedre, utan du måste liksom hoppa och sen vänta lite i luften och sen styra höger så att, om du ska hamna på den nedre. Och väldigt många tillfällen så skulle man till den nedre. Det här kändes liksom med den här kontrollen som inte är superperfekt, och framförallt med hoppen som är lite för låga i min smak, så tycker jag att det blev så stressigt att hinna med det här styra åt höger sekvensen. Så det var flera gånger som jag liksom lyckades hoppa upp ovanpå fast jag inte ville, för gå tillbaka och prova igen, eller liksom bara hoppade hela vägen upp och hela vägen ner utan att komma någonvart, för att jag liksom visste inte riktigt exakt när det här trycka åt höger biten kommer i hoppet, för det var så himla otydligt. Och på den här banan så är man nästan beroende av det när man ska hämta vissa av de här fjädrarna man behöver för att kunna ta sig upp till nästa våning, så att säga, på den här dammen. Ja, alltså jag dog ju en gång på grund av att tiden tog slut, och det var ju väldigt, jag kunde skylla väldigt mycket på de här hoppen framförallt. Och det är ju lika mycket bandesignens fel som kontrollmekaniken egentligen. För som jag ser det, i ett plattformsspel så skapar man antingen det ena eller det andra först, och sen anpassar det andra efter det första. Och det verkar de inte som de har gjort här riktigt. Nej, alltså det fanns väldigt mycket uppenbara sådana brister. Vi har ju nämnt några redan, men det finns ju hur många som helst. Ska vi prata lite om utmaningen, eller har vi någonting mer att nämna angående gameplay generellt? Ja, alltså jag tyckte vi nämnde att det var variationsrikt på banorna. Och det är ju faktiskt det. Alltså, andra banan är skogsbanan, är fortfarande plattform och så. Så nämnde vi gruvbanan, och vi nämnde att man ska ta över sig träsk när man rider på anker. Och det är inte så mycket som tillför gameplaymässigt, men ändå liksom, det är ändå något nytt liksom. Och man måste tajma och ha tålamod och lite precision och sånt där. Så det där gillade jag. Jag gillade utmaningen som lades framför mig. Och sen den här jag antar att man åker pulka, eller man åker en pulkliknande i alla fall ner för en liten snötopp. Vilket just var väldigt, ja, mot 7-effekten där, ja. Precis, väldigt kort bana, men likvida väldigt kul. Påminner om ett sånt där flashspel där det kommer snöman i slutet och käka upp den. Som från början är det typ ett Windows 3.1-spel som heter Slalom. Ja, precis. Så jag gillade den, och det var liksom, det är 15 akter eller 15 olika banor, och man försöker i alla fall variera det så gott det går. Med olika smurfas, med olika funktioner, och det Alltså smurfarna är ju rätt så tråkigt källmaterial egentligen. För att deras grej är att de är väldigt lika varandra. Med ett eller två undantag. Men man försökte och man liksom... Ja, jag gillade det. Alltså det jag tycker saknas i det här spelet, alltså när vi pratar om variation, så säger det vi pratar om egentligen det att de flesta banor är olika varandra. Liksom dels i upplägget att vissa liksom går ut på att du ska klättra upp, vissa ska klättra höger, vissa ska du och så vidare och så vidare. Mm. Men tittar man på banan i sig så känns det som att det är lite fattiga banor. För antingen så är banan kort, som den du nämnde, eller dammen som också är rätt kort. Mm. Eller så är banan lång, men den innehåller fortfarande bara ett enda moment. Och det är väl det egentligen som är grejen. Ja, för att det känns som att man behöver ha åtminstone 2-3 moment på varje bana. Så varje bana kändes fel längd, antingen för kort eller för lång. Ingenting kändes lagom, för det var alltid bara ett moment som antingen upprepades eller inte. Vet du vad det här är? Det är Eurodisco. Så det är så bra hooks, men man överanvänder det i en minut för länge. Ja, eller slager kan man också kalla det. Slager är väldigt nära den genren. Jag använde väl den för, i Streets of Rage 2 tror jag det var, så jämförde jag musiken där med Eurodisco, för att de använde samma hook om och om igen. Och till början låter det ju bra, men det blir liksom tröttsamt för att man blir konstant matad med samma ingredienser egentligen. Mm. Så det är samma sak här, att liksom, hade man alltså halvera antalet banor och kläm ihop dem och komprimera och optimera lite, så hade det fan blivit riktigt bra. Ja, eller ta alltså istället för 15 banor så gör kanske 8 banor där du blandar moment från olika banor. Mm. Att halva banan går ut på den här sortens plattformen, men den andra halvan går ut på den här sortens plattformen, så hade det varit mycket mer intressant. Precis. Och känns lagom långt, istället för nu när varje bana antingen var för kort eller för lång. Ja. Hur svårt är spelet, Anders? Vi ska prata lite utmaning. Som jag sa, allting kan döda en under första banan. Mm. Det försvinner dock väldigt fort det här, och det är bra. Det är väl antingen för att ja, du behöver inte vara i smurfbyn längre, utan du är ute på äventyr med dina smurfar. Och det är liksom, ja, det finns andra saker som kan döda dig som känns mer logiska att ska kunna döda dig. Sen kan man väl säga ett och annat om fienderna. Alltså en del tar ett hjärta av dina 3 eller 4 eller vad du har. Jag tror de har 3 som default, och sen så kan du plocka på dem extra genom att äta smurfbär, va? Mm. De här flugorna som cirkulerar, som är någorlunda lätt av, eller liksom undvika och ta koll på. När du blir träffad av dem en gång så förvandlas du till en svart smurf. Som jag också har för mig har sett i någon tv-serie om smurfarna. Vilket det är kul att de liksom återanvänder sånt. Ja, svartsmurfen är ju faktiskt med i serietidning, så han har en helt enkelt album, och det är väl typ en sjukdom som drabbar smurfarna. Ja, jag tror det är någonting sånt. Ja. Påminner lite om 28 dagar senare faktiskt, för de blir skitförbannade när de har det. Ja, och så studsar de fram och ja, ser allmänt elaka ut. Det är väl liksom ja, vad fan heter den sjukdomen? Som har varit alldeles svart i det drabbade organet. Jag har ingen aning om vad du pratar om. Ja, någonting vid pesttiden där. Någon typ av pest. Ja, precis. Vilket fall som helst. Sen finns det andra fiender som känns väldigt enkla att undvika. Men det som är liksom problemet egentligen, det är ju alltså andra saker. Det är de här hoppen. Och det, jag vet, under en boss så var det en, jag tror det var den här plantan med 3 olika huvuden som vi pratade om. Mm. Jag tror det var den. Eller så var det den här som sprutade eld. Det var en drakliknande sak också som man möter, va? Ja. Jag tror det var den. Om man hoppade över han och försökte ta sig till andra sidan, då dog man. Och det kändes väldigt mycket cheap deaths även här. Alltså på fel, absolut fel sätt. För det är en sak om man liksom blir träffad och flyger ner för ett stup. Man fattar att man dör om man flyger ner för ett stup. Men om man försöker göra någonting och spelutvecklarna dödar en för att man försöker... Alltså, man ska inte kunna ta sig dit om liksom, resultatet då blir att man dör. Det är ju fel. För ja, alltså, du ska inte bli straffad för att du är nyfiken. Nej, precis. Det ser ju ut som du ska kunna stå där. Och det kan du inte. Så det är, många gånger dog jag av sådana saker, och det är aldrig kul. Jag tycker generellt, alltså, vinrankorna på träskbanan var också sånt här. Jag tyckte det alltid var så svårt att veta när fan jag når en sån eller inte. Det är hitbox-problemet som dyker upp igen. Men generellt om utmaningen så tycker jag att förutom 2 eller 3 moment så var spelet skitlätt. framförallt så får man ju mycket likt Super Mario också, väldigt mycket extra liv. Så att man har liksom en buffert på något vis. Men ärligt talat så dog jag knappt någonting. Alltså jag dog inte ett enda liv förrän jag kom till den här minbanan, eller gruvbanan. Ja, där dog jag säkert 10 liv. Ja, precis. Istället så dör man 10 gånger minst på den banan. Sen så var det inte mycket liksom till som jag dog på heller. Utöver liksom när jag typ missförstod vad som hände. Men det kändes som att Virtual Studios hade liksom utvecklat ett spel och så här ska du spela spelet. Så länge du liksom lyckades följa vad de hade tänkt, så gick allting nästan på räls. Alltså det var väldigt enkelt. Men började du avvika, att du undersökte något eller gjorde någonting extra, då fick du stryk för det. Mm. Precis. Och det är lite ganska tråkigt sätt att göra sitt spel på. Så då är det ju i princip ett quick time event nästan. Ja, föregången är quick time event. Ja, alltså utan att det är liksom on-screen prompts då. Men det var ju liksom den känslan jag fick. Att så länge jag spelar så som de har tänkt, så fixar det sig hela tiden. Och det var inte som att det krävde mycket skill, som i typ ett välgjort Mario-spel där du ska liksom ha hög fart och lyckas tajma hoppen och komma i full fart hela tiden. Nej. Eller Super Meat Boy för den delen, som också bygger på det här liksom. Men kommer du i full fart och gör rätt, så fixar du det. Det är inne på det här spelet rätt ofta. Jag tror det är fjärde avsnitt i rad faktiskt är inne på det. Ja, men det är för att jag spelar det konsekvent. Har det 100% där då? Fortfarande inte, nej. Din konkurrent har ju gjort det, har du sett det? Ja, jag såg det. Han var noggrann med att meddela mig om detta. Vad härligt. Ja, alltså Dave på Gaminggrannar, för de som undrar. Han har också gått bet på det här spelet. Men han har ju lyckats ta alltihop i det. Ni hade väl en liten tävling där, vad jag förstod. Alltså han är generellt en bättre spelare än vad jag är. Jag har tjuvkikat lite på vad han spelar i övrigt. Och han är en mycket vassare spelare. Så det är synd. Mm. Jag är ju inte så himla bra på det här. Det är det som är mitt problem. Men jag blir bättre hela tiden. Ja, det är bra. Nej, men utmaningen som sagt. Gör man rätt så är spelet skitenkelt. Förutom de två momenten där man liksom har svårt att veta hur man ska göra för att göra rätt. Och det var gruvan och faktiskt sista bossen. Ja, sista bossen har jag också twittrat om. Mm. Jag twittrar mycket, ja. Nu för tiden. Ja, det är bra. Ja, visst är det där. Sista bossen är Gargamel. Och där känns det som att det är fel bara. Jag kan väl förklara hur det ser ut. Alltså, du är uppe på ett tak. Du är väl uppe på taket på Gargamels hus/slott. Jag vet inte riktigt. Egentligen så är det bara en liten stuga, men det är typ ett slott här. Ja, det är uppe på en halmtak eller någonting sånt här. Och det som är det att en fågel flyger ovanför det fram och tillbaka hela tiden och droppar nötter. Och Gargamel springer väldigt sakta, väldigt fort. Förstår du vad jag menar då? Emot dig. Alltså han springer sakta, men det går väldigt fort emot dig. Och nuddar du Gargamel, då är det instant death. Vilket också är förbannat jävla tråkigt. Och där du har det som du kan försvara dig mot, det är en typ av vickplanka. Och om du ställer det på rätt ställe så att den här fågeln droppar den här nöten, så kan du få nöten att landa på den här plankan, hoppa på andra sidan av plankan och därmed skjuta den här nöten mot Gargamel så att han stapplar bakåt. Och målet med bossen då är att få Gargamel att ramla av taket. Ja, 3 nötter brukar räcka. Ja, fast 3 nötter tog det fan inte för mig. Alltså jag låg 5-6 gånger utan tvekan. Alltså första gången så fattade jag liksom, då kände jag mest av, här har jag alltså plus 20 extra liv, så jag kan liksom slösa ett bar för utan att skämmas. Mm. Men första gången så dör jag av att jag nudde Gargamel egentligen. Och det är väl fler gånger jag gör det, men jag ville mest liksom kolla vad som gällde här. Och andra och tredje gången så liksom lär jag med bossen, och så sen så är det 3 eller 4 gånger där det liksom, jag gör precis som jag ska och det funkar inte. Gargamel kommer närmare ändå. Jag tycker liksom att det går inte att göra det fortare, för att jag skjuter varenda nöt på, men han stapplar inte bakåt lika mycket som han gör vid andra tillfällen. Och jag funderar om det är på något sätt att jag hoppar på fel ställe på plankan eller någonting sånt. Utan den gången jag klarar det så känns det inte som att jag gjort någonting annorlunda jämfört med gången tidigare. Och inte någonting mer ofta eller någonting sånt. Utan det känns helt slumpartat bara. Och faktiskt i anslutning med det så gick jag ut på YouTube och försökte liksom hitta någon som nerd-ragea om det här, för att det är alltid kul att se så att jag slipper känna mig ensam. Och det fanns ju ett par. Alltså det, en kille klarade det faktiskt på första gången och varit jätteförvånad, för han visste att det här kunde ta flera gånger. En annan spelar Game Boy Advance-versionen, som är i stort sett samma spel, men här har Gargamel en livsmätare. Och när livsmätaren är slut så ramlar han ner från taket. Och gud vad jag hade uppskattat det här istället, kände jag bara. Ja, det var inte superkul. Alltså, jag kände att jag tog också några liv. Mest liksom några undersökande liv. Sen jag visste vad jag skulle göra så fixade jag det på några försök. Ja. Men i mitt fall så var det verkligen så här... Jag tror att det kan ligga någonting i det här hur man hoppar på plankan. För att jag lyckades på tre... Alltså när jag väl fixade honom så gjorde jag det på tre nötter. Eller fyra kanske. Mm. Och då var det att liksom fick de tre eller fyra första nötterna att landa på rätt ställe, hoppa på plankan och få liksom så här dutt, perfekta träffar. För du vet, den här tydligheten som jag belönar spelet från tidigare, att man vet vart man ska och det är tydligt vad banans uppdrag är, den är helt som bortblåst under den här bossfighten. Alltså under kattincidenten som är ett par steg innan sista bossfighten, när man möter den här katten som jag tappar namnet på. Azrael. Då ska man ju typ kasta tårta på han och undvika han så gott det går. Medan man undviker också alla elaka saker som Gargamel har i sitt hus. Där kommer jag på nu dock. Så måste jag säga att där fanns detaljrikedom utan dess like. Såg det Voodoo-smurfen? Nej, det missade jag, tror jag. han har en röd Voodoo-docka föreställande en smurf fullt med nålar i. Det är jätteskärmigt. Det är skitskärmigt. Jag var så jätteglad när jag såg den. För det här kändes som att verkligen att Gargamel bodde. Det fanns ju också den här upprepande faktorn att hylla 2 såg exakt likadan ut som hylla 6. Men Voodoo-smurfen gjorde mycket. Men under den bossfighten i alla fall så ska man ju typ kasta kakor. Eller tårta eller vad det nu är han bär omkring på den här smurfen. På katten. Och det funkar man väl. Och så får man springa under när han hoppar. Och det är liksom... lite Megaman-känsla där, även om det är väldigt långt ifrån Megaman. Man behöver ju inte ha ihjäl kattskräket, det räcker ju med att fixa banan bara. Ja, jo, men ja, man kan ju ha ihjäl, men han vaknar ju upp snart igen. Så det är olika etapper under banan. Och det, i grunden ska det ju undvika, för att hur dödar man en katt med kaka egentligen? Man förgiftar kakan såklart. Ja, men det är inte the Smurf way så att säga. Nej, men Schrödinger fixar det ju för fan. Eller gjorde han det? Spännande. Existentiellt. Precis. Nej, men tydligheten i Gargamel-fighten är någonting som jag verkligen... Alltså det sänkte helhetsbilden av det här spelet avsevärt för min egen del. För att de bristerna vi har pratat om tidigare, de har inte liksom... Det har varit rätt så roligt plattformsspel ändå, kan jag ha tyckt, fram till den här punkten. Men det var liksom, det visade så tydligt vilken liten koll utvecklarna hade i utvecklingen av det här spelet. Det känns mest som att de roliga partierna mer har varit rent flyt ur deras synpunkt. Om man jämför med det här. Jag förstår hur du tänker. Jag är däremot, jag tror att jag är hårdare på det än vad du är. För jag tycker att spelet är ganska oengagerande. Som helhet. Ja. För alltså, med det vi har pratat om, bristen mellan kommunikationen där mellan kontroll och bonddesign. Det här ganska trista upplägget av variationslösa banor trots att de varierar sinsemellan. Alltså, överlag så får jag liksom verkligen känslan att det här är ett spel man har bara pruttat ur sig. För det känns som att allting handlar om genvägar. Man har tagit genvägar i bandesignen, man har tagit genvägar i bossdesignen, man har tagit genvägar i smurfdesignen. Skillnaden på standardsmurfen och bussmurfen är att han har en present. Ja, men han ser ju väldigt glad ut också. Så där har du fel. För han ser dels glad ut som smurfen som du spelar med. Och sen symbolen för dina extra liv och dina hjärtan är ju också en glad smurf. Jo, hans ansikten är det. Men han kan väl, alltså, de kan väl försöka ge honom kanske ett annat kroppsspråk. Kanske en annan kontroll. Att han kan vara tyngre och långsammare men starkare. Whatever, alltså någonting. Det ska ju vara en helt annan person du styr. Visst, smurfarna ser ut och är lika varandra, men de har ju ändå personligheter. Annars kan man inte kunna göra en tv-serie av 20 pers som är exakt likadana. Det blir lite Lemmings över det, va? Ja, och det känns som ett stressat spel som inte är engagerande på egentligen något sätt alls, förutom att det ser charmigt ut. Och det här tycker jag tyvärr är ganska tråkigt. Och många banor så bara satt jag liksom så här, kan det inte bara ta slut någon gång? Alltså, när man var på det här, när man hoppar på ankorna och det kommer massa insekter. Det är ju helt fantasilöst tråkig bana. Ena sekunden står du på en anka och väntar för att sen hoppa till nästa anka, och sen så hoppar du av, landar på ett nekrosblad, hoppar över en groda som för övrigt hade en otroligt snygg dödsanimation. För att sen hoppa på nästa anka och vänta i 30 sekunder till. Alltså, ett spel som en bana som går ut på att stå och vänta rätt mycket är inte en jävligt bra bana liksom. Och det var inte som att man väntade för att hitta det där magiska ögonblicket i timingen, utan det var verkligen tills jag kommer till nästa plattform. Och det är okej med ett sånt parti på en bana, men inte när hela banan är byggd på det. Nej. Ja, ett slarvigt spel är min slutgiltiga sammanfattning. Jag tycker det känns inte färdigt. Jag är lite mer positiv inställd till det. Alltså jag tycker jag lägger ena, vad säger man, det finns ett uttryck. Jag ser åt andra hållet ibland. Jag liksom, för att just för att kontrollen är så bra, och jag älskar plattformsspel där kontrollen är bra. Så är det bara. Och så bra är den inte. Fast jag tycker inte att den är liksom, den är helt och hållet godkänd. Inte mer och inte mindre. Ja, men är det inte lite så med hela spelet? Det är liksom, det är godkänt hela tiden. Ja. Man har liksom minsta möjliga ansträngning på hela tiden. Förutom presentationen, som jag tycker, alltså grafiska. Ja, så fast den växlar ju extremt också. Vissa gånger är det riktigt bra, vissa gånger är det jättetråkigt. Inte jättetråkigt. Det är bara tråkigt för att det andra var så bra, tycker jag, snarare. Ja, men ta den där banan, du minns inte vad den heter, men när man går runt och ser det så här lite läskiga totemliknande figurer i bakgrunden. Mm. Alltså, det är bara grått. Fan, är det ett Unreal-spel jag spelar? Gud vad alla känner den referensen. Ja, men det är ju för motorn som den är. Men det kändes, ja, nej. På det stora hela så är jag rejält uttråkad av det här spelet. Okej, okay, så du är rejält uttråkad av ett godkänt spel alltså? Ja, och det gör att det inte är godkänt. För det har ingenting att komma med, tycker jag. Okej, så det är alltså spelet i sig är godkänt. Men, men upplägget är så pass tråkigt så att det inte är godkänt. Jag skulle säga att de individuella småbitarna är strax, eller precis på godkänt gränsen. Några är under, några är lite mer kanske. Mm. Men som helhet då så blir det liksom ganska tråkigt. Okej. Okay. Vad har du tillägnat det här spelet för pizza i så fall? Ja, det får ju också bli någon inspirationslös pizza. Så det får ju bli att det är egentligen en helt vanlig, godkänd... Ja, jag ska inte säga capricciosa för det har sagt så många veckor. Säg att det... Nej, men du. Det är en sån här fryspizza som du köper. Mm-hmm. Men det är inte liksom Billys, och det är inte Icas egna, utan det är något sån här Eldorado-märke, något sån här som finns på Lidl typ. Alltså det är som, ja visst, det är en pizza, men det är liksom minsta möjliga ansträngning. Det är en färdigbakad brödbit som deg, som är liksom, det är inte en pizzadeg. Det är bara en jävla platt bit bröd man har gjort. Och det är billigaste möjliga skitosten, det minsta möjliga mängd ost man kan ha på den utan att den smakar toffla liksom. Mm. Sämsta möjliga köttet, sämsta möjliga grönsakerna och liksom knappt någon krydda överhuvudtaget, om det ens är någon krydda. Så det är verkligen, visst, det går väl att äta, men det är så himla fattigt. Och jag menar, ta 5 minuter till och koka lite makaroner alltså, för det är fan godare. Ja, min pizza är väl inte riktigt samma stuk, den är väl lite mer positiv kan jag tycka, men oinspirerat är ju fortfarande ett genomgående tema, för att det här är alltså en pizzabagare som kan, om man vill, och faktiskt har ett bra recept på en pizza, göra en riktigt bra pizza. Men här freestyler han, och han vet inte, han är ute på djupt vatten, som man säger. Alltså, den är inte bakad med vidare mycket passion, utan han ska mest liksom få det överstökat. På bilden som man ser på den här, som du sa, för någon vecka sedan, solblekta bilden på pizzerian, så ser den här pizzan väldigt god ut, och det är rätt mycket grejer som du tycker om på den. Alltså, tomatost, skinka, du har lite bacon och du har lite, ja, någon typ av lite mer sälta så att säga. Och det låter på förhand väldigt bra. Och det liksom, till en början så känns också pizzan bra när du får börja käka av det. Men det pizzabagarna har gjort som man har liksom helt bortsett ifrån, det är den här balansen som man måste ha när det kommer till allting. Att det ena måste ju liksom funka bra med det andra. Och här har han slängt på för mycket av A och ingenting av B. Och liksom det blir för koncentrerat på en liten punkt. Och liksom ingredienserna tar liksom ut varandra. Och det blir lite som din quattro stagione där. Att det blir en monoton smak istället för flera olika i balans. Det är liksom, ja, ungefär vad jag har sagt. Jag freestyler mycket här som ni kanske hör. Slutprodukten blir att det är en pizza som funkar och liksom den är Den är god och framförallt om du är hungrig så blir det också mätt och belåten. Men alltså det är ingen minnesvärd pizza. Det hade bagaren bara ansträngt sig lite mer och liksom tänkt till och gjort en lite mer balanserad pizza så hade det kunnat bli ett minnesvärt upplägg på det hela. Men det vart det tyvärr inte det. Ja, vi pratade Spotify, Samson, att jag var så modern. Det var ju en tid i tiden. Det fanns ju en period då jag inte tyckte om Spotify så mycket. Det som fanns där var liksom, ja, det hade jag ändå någon annanstans. Och liksom det var mest bökigt att liksom alltid kolla om just den här specifika artisten fanns på Spotify. Men det har ju gått en tid sedan dess och det har ju blivit bättre. Och en av uppdateringarna som har gjort det riktigt jävla bra, kan jag tycka, det är just den här community-biten som man har inkluderat. När jag har mina liksom Facebook-vänner i högerspalten och klickar på dem så får jag fram deras profil och deras listor. Och det är faktiskt så att veckans musikpaus, den hämtas från en av våra lyssnare. Och listan Chip och Skoj. Och vi fick ett Twitter-meddelande från honom också, Whackmaster Jack. Också känd som Tobias Mattsson. Va? Det är han vi har hämtat musik från den här veckan. Och det är en riktigt grym lista där. Och jag rekommenderar er som är vän med han och har Spotify att gå in och kika på den om man gillar den här typen av musik. För att jag hittar mycket gott där. Mycket som var liksom, artister vi redan har spelat. Och mycket som säkerligen kommer kunna bli spelat senare i Retresans musikpaus. Låten i fråga är lite svår att uttala, men jag ska ge ett försök. Den heter Somnambulist. The Somnambulist kanske. Och artisten i fråga kallar sig för Silodump. Den här låten är dock en remix och den heter då Subatoms Game Boy Edit. Och ja, som ni hör så är det Game Boy chipet då, som vi så mycket älskar, som finns med även här. Och ja, som ni hör så vet jag inte så mycket om låten i fråga, men den är svängig och ibland så räcker bara det. Varsågoda. We'll be right back. Ja, Samson, det verkar vara som att det var många som uppskattade förra veckan, Samson. Dig inkluderat, tror jag. Ja, gud, jag var alldeles lyrisk. Ja, ni hörde ju vad jag hade för tankar. Och, ja, den här veckan blir det betydligt kortare och dessutom prövar jag ett nytt trick. Som, ja, vi får se om mitt nya sätt att skriva mina anteckningar fungerar bättre. Ja, ni får gärna lämna liksom positiv som negativ feedback, för att det är viktigt att liksom vi hittar en balans där som jag säger blir bra i slutändan. Ja, och ni minns förra veckans sagostund och vad som hände, hoppas jag. Det var ju den här episka fighten med Magus i en slott där vi först fick ta hans tre underhuggare Ossi, Slash och Fly, för att sedan äntligen i en väldigt lång och episk fight ta oss an Magus. Så när den här fighten var slut så började saker och ting hända ordentligt och en stor portal öppnades dit vi sögs in i. Och vad som hände sen har vi egentligen inte så mycket klarhet kring. Den här portalen, den för oss alltså 65 miljoner tillbaka i tiden igen, till Aylas tid. Och det är faktiskt Ayla också som har räddat omhändertaget oss när vi vaknar upp. Det visade sig att hon drömde en dröm där vi var i fara och där gick ut och hämtade oss och tog oss tillbaka till hennes hydda igen. Och det här tror vi sig hon vara en dröm då, men det är väl vad vi tolkar som i alla fall vad som har hänt. Det första hon reagerar på det är Frog och frågar om Frog är hennes middag, vilket då inte är, utan Frog är ju faktiskt den här Glenn som vi lärde känna i förra veckan. Vi frågar oss själva när Lavos kan ha fötts, för det var ju uppenbarligen inte under Magus tid, utan vi söker fortfarande svaret på den frågan. Ayla ber oss att vila vidare medan hon skyndar iväg, och snart kommer Kino och berättar att hon letar efter Laruba Village. Och det är alltså den här reptiltillhållet som vi fick veta om i förra veckans avsnitt. Efter ett tag så äntrar en gammal man det här tältet. Och han berättar för Kino att den här byn i norr som vi tidigare inte kunde komma åt, den står nu i lågor. Så Kino skyndar sig dit och vi anser nu att vi har vilat oss klart. Så vi fortsätter efter honom. Vi kommer ut på den här kartan och som sagt, den här byn som tidigare var liksom instängd i någon typ av skogsekipage är nu öppen, så vi kan ta oss in dit. Och vi kommer dit och träffar massvis med folk som är väldigt, väldigt tagna av allvaret, så att säga. För att den här byn då har brunnit och det är givetvis reptilerna som ligger bakom det här. Förutom att ha eldat ner den här byn också, så har man också kidnappat Kino alldeles innan vi kom dit uppenbarligen. Och en gammal man står lite längre upp i den här byn och skäller på Ayla och beskyller henne för vad som har hänt, att det är hennes fel i och med att hon muckade gräl då, när vi tillsammans tog oss an Azala tidigare i det här äventyret. Och även om det är rätt så tragiska grejer vad han säger, så är det en rätt så rolig konversation på man lov att säga, för de pratar ju på sitt eget säregna sätt. Man lämnar ut i många ord men förstår oftast ändå vad de vill få fram. Ayla dock är ju revanschlusten. Hon vill ju åka iväg då till det här nästet där de befinner sig, reptilerna, och ta tillbaka Kino. Och hon frågar den här gamle mannen om hon får tillåtelse att använda Dactyls. Dactyls vet jag vid det här laget inte vad det är då, men den här mannen, han tvekar först, men han ger sig efter ett tag, väldigt imponerad av Aylas driv och kamplusta, kan man säga så. Ja. Ayla ger sig av och vi tar rygg på henne och vi når snart Dactyl-nästet. Och det här är alltså ett högt berg, givetvis fullt av fiender då, som gillar att gömma sig för att sedan studsa framför oss och bjuda upp till fight. Men ja, de är lite smådrygda, men vi tar oss efter ett tag förbi. Och högst upp på berget så ser vi hur Ayla kallar på Dactyl. Så det här är alltså flygödlor. Alltså, jag vet inte vad de heter. Du är dinosaurieexperten här, Samson. Pterodactyler, tror jag. Ja, precis. Dactyls, eller Dactyler kallar väl vi dem då. Det är flygödlor som man kan flyga på. Och när hon ser oss då så följer en konversation där hon förklarar att hon vill gå själv. Men vi insisterar på att få följa med, för att vi vill ju återgälda tjänsten då hon omhändertog oss tidigare. Så ja, vi får alla en varsin Dactyl. Och de som flyger iväg, det är Chrono, Ayla då och Marley. Jag vid det här laget inte kan klara mig utan Marleys healing-förmågor som jag liksom lärt mig att använda. Och det här måste jag ju säga att det är väldigt skönt att komma ut på en karta där jag kan flyga igen. Det är väldigt frihetskänsla som är förknippat med rollspel för min egen del. Och ni vet ju också att jag efterfrågade ett luftskepp väldigt länge i Final Fantasy 7. Och när jag väl fick det så var jag väldigt nöjd med mig själv. Och samma känsla är det här. Jag kan flyga vart som helst, men det är rätt tydligt vart jag ska någonstans. Vi ska alltså, vi korsar havet och vi når Tyrannus gömställe. Och det är alltså ett berg, och på topp av berget så är det en borg, och hela det här berget är omgivet av lava sen. Så det är väldigt så här, majestätiskt och fint. Och när vi kommer dit också så är det grym musik som når mina öron. Det påminner lite om Final Fantasy 6 kan jag tycka. Som en midi-version av ett riktigt tungt rockriff på något vis. Med väldigt snygga inslag. Och vi äntrar det här slottet genom en staty av en dinosaurie. Och liksom går in genom munnen då, så att säga. Och när vi kommer in i det här slottet då, så stöter vi givetvis på fiender som alltid. Och vi slår oss genom slottet. Och det är framförallt en fiende som skapar huvudvärk så att säga. Megasaurus. Som ger störst problem. Och framförallt för att han har så mycket hälsa och gör så mycket skada tillbaka. Men ganska tidigt så upptäcker vi att han har en svaghet, och det är lightning. Och lyckligtvis så kan ju Kronos en tidigare lightning-attacker. Och när man attackerar den här fienden med den magin då, så blir han liksom paralyserad. Och dessutom så sänks han försvar, vilket gör att våra både fysiska och magiska attacker tar betydligt mer skada. Så när vi har lärt oss det här så blir det inte heller oroväckande när den här fienden kommer in på skärmen. I källaren så finner vi då Kino samt flera av hans och våra vänner. Och Ayla klättrar ivrigt över grinden och befriar samtliga av dessa. Och Kino följer med oss upp igen, och vi flyr tillsammans upp till första rummet där vi kom in. Och där var det en väg som vi inte tidigare kunde nå, men Kino öppnar den här vägen och vill sedan följa med oss. Men Ayla menar då på att om hon nu skulle stryka med under denna operation så är det ju han som måste vara ledare över gruppen sen. Så det är sorgset men fint ögonblick här där Kino måste lämna oss. Och vi fortsätter genom slottet. Vi kommer till ett rum fyllt av knappar kan man säga. Först har vi oss an lite fiender och sen så är det som ett pussel. För att när vi kliver på vissa stenar så teleporteras vi till en annan del av det här rummet. Och rummet är dessutom fyllt av lite godsaker som jag blir väldigt ivriga på. Det är som små bollar, eller ja, morph balls eller vad man ska kalla det. Och det innehåller en hel del saker som jag vill ha. Framförallt den sista bollen, den längst upp i höger, är jätteklurig att få tag i. Men till slut så hittar jag rätt sten att kliva på så att säga. Så jag kammar det här rummet rent. Även om det tar sin tid då. Vi fortsätter vidare upp för några trappor och kommer ut på någon typ av, vad ska man säga, som en balkong ungefär med tre tillhörande dörrar. Där den första dörren är den dörren vi kom ut i, den andra dörren är låst och där kan vi inte komma in, och den tredje dörren så kommer vi in i ett annat litet rum. Och i det här rummet då så hittar vi två knappar, och den ena av de här knapparna öppnar åter en sån här dinosauriemun i staty som vi kan gå in i, medans det även kommer ut lite fiender som vi först och främst får ta oss an med. Men när vi kommer in i det här rummet och kommer innanför så att säga, in i det andra rummet, så hittar vi en till knapp. Och den knappen då, den öppnar den här mittendörren på balkongen som vi kan ta oss in i då. Så vi rusar ut och rusar in i det här rummet istället. I det här rummet så ser vi en stor dinosaurie som är väldigt, väldigt lik Nisbel som vi slogs mot i förra veckans avsnitt som ni kanske minns. Och vi kan faktiskt gå runt han utan att han ingriper. Ger ingen som helst indikation på att han vill kommunicera eller ha någonting med oss att göra. Utan vi springer runt och vi springer istället till en sparpunkt och sparar vår process och använder ett sånt här shelter då för att få upp vår HP och MP igen. Men när vi ska lämna det här rummet, då reagerar den här varelsen och han menar då på att det var ju faktiskt vi som tog ner den stora Nispel. Och den här varelsen visar sig vara Nispel 2. Och det här blir denna veckas första bossfight i Sagostunden. Och Nispel 2, han visar sig vara betydligt mer tuffare än vad Nispel 1 var. Som egentligen bara handlar om att nöta utan. Men Nispel 2, han har betydligt mer HP för det första. Och för det andra så gör han mycket mer skada mot oss också. Jag tror att det är så. Eller så är det bara jag som är slarvig här. Jag vet inte. Det är rätt så utmanande fight för min del. De här fysiska attackerna som jag försöker göra, det tar ingenting, men det sänker hans sårbarhet mot magi och vice versa. Och det här är någonting som vi får balansera. Så det börjar med att vi anfaller alla tre med lite fysiska attacker, och det här ger ingen skada som sagt. Men när vi sedan skifter över till magiska attacker så biter det desto mer. Och det här får man nog varva, för att hans defens verkar ha visst många poäng bara som flyttas runt beroende på hur vi beter oss. Så det gäller så att lära sig det här mönstret. Och det är ändå så, det är den mest avancerade taktiken jag har använt hittills i alla fall, skulle jag tro. Chronos Lightning 2 funkar ju fint när den väl biter, men använder jag den vid fel tillfälle så är det som en fis i rymden lite grann. Så det, jag vet inte, har du använt någon annan taktik på hans också? Nej, jag har också kört på den här varannan taktiken. Alltså, det blir ju att man får liksom, man nöter på med en grej tills man märker att den inte funkar längre, då får man byta till nästa. Ja, precis. Men det är i princip hela tiden växla mellan fysiska och magiska attacker. Ja, exakt. Så det tar ju sin tid. Och Nispel gör ju rätt mycket skada tillbaka mot oss. Framförallt är det väl en attack som jag inte kommer ihåg namnet på. Men till slut så faller han. Och det är ju skönt. Vi klarar fighten och vi kan ta oss vidare. I nästa rum vi kommer in så är det återigen knappar det handlar om. Och det är tre till antalet. Den ena, den låser upp en sparpunkt. Den andra, den låser upp flera olika monster som kommer in på skärmen. Och den tredje låser upp en fallucka. Och lyckligtvis så har jag så pass tur så att jag väljer rätt trio här. Att jag först kallar fram monstren och sedan falluckan. För att sedan få fram sparpunkten då, som sista grej. Så att jag slipper de här monstren, jag slipper slåss mot dem. Och samma sak upprepar sig här, att när jag tagit mig an det här rummet så finns det en dinosauriemun jag kan gå in i. Här finns det en till knapp, och det här öppnar då dörren till nästa bossfight. Och där inne i detta rum så hittar vi då Azala, den här ledaren för reptilerna. Han som vi bara fick tillfälle att prata med tidigare. Och han berättade för oss att han har väntat på oss, att han vill att det här ska bli den sista striden mellan människor och reptiler. Och att här kommer något av våra öden att tas slut. Vi hör ett hemskt ljud och Azala skyndar sig ut på en bro och vi följer kort därefter. Och Azala berättar att han har reptilernas öde i sina händer och han tänker inte bara ge över det till oss då, som han kallar vid flera tillfällen apor. Så det, ja, han tycker inte om människor, kan man kort summera det som. Man kan säga att han är en sorts rasist. Ja, jag vet inte rasist heller, för att det är ju olika raser från samma. Det är lite fel. Okej, men han är artist. Artist. Ja, precis. Det här hemska ljudet jag pratar om, det kommer från en stor Black Tyranno heter det. Och det är alltså en stor, ja, med betoning på stor, dinosaurie som Azala nu rider på. Och det här blir då vår nästa bossfight. Och det, likt många i det här spelet faktiskt, måste jag säga, så är det en riktigt tuff fight. Alltså det gäller att inte göra bort sig och inte bli övermodig, för då får man ofta smaka på pisk. Och jag lyckas hålla mitt huvud kallt här faktiskt. Vårt första mål då, taktiken som jag väljer, det är att ta ut Azala. Och det jag finner mest effektivt mot just han, det är de här Ice Sword-attackerna som vi pratade om lite tidigare. Där det är en kombinerad attack mellan Marley och Chrono, och den verkar göra rätt mycket skada. Den är också bra för att den är specifik mot just Azala. För att jag prövar först med Chrono och hans Lightning 2 som jag lärt mig att älska. Men det är en sån attack som attackerar alla fiender på skärmen. Och så fort jag attackerar den här Black Tyranno så gör han en väldigt elak counterattack. Så ja, taktiken byggs efter min första runda där jag känner på vad jag har emot mig, så att säga. Där och då bestämmer jag mig att det är Azala som ska få på smisken först. Och framförallt att man inte, jag försöker undvika att attackera Black Tyranno så gott det går. Det som är genomgående för båda de här fienderna är att fysiska attacker inte hjälper, utan det är kombinerade eller magiska attacker som är receptet. Efter en stund då faller Azala och vi har Black Tyranno kvar. Och han har hemskt mycket defense, alltså han tål hemskt mycket och han verkar väldigt oimponerad av våra förmågor. Men efter ett tag så börjar han räkna ner och förbereda sig för sin stora attack som då riktas mot alla oss. Så medan han räknar ner, han räknar från 5 och ner till 1, så sänker han sin defense för att han måste samla kraft och anta. Och medan han gör den här nedräkningen så kan vi attackera. Då skickar vi allt vi har på honom. Det är Lightning 2, det är Ice 2, det är kombinerade attacker mellan Ayla och Chrono. Och liksom, vi öser på allt och ser till att hålla våran hälsa uppe då. Och när Black Tyranno sedan attackerar, så som sagt, det är inte mycket HP någon av oss har kvar. Men i och med att Chrono och Marley också har en kombinerad funktion att vi kan hila hela gruppen, så går det rätt bra. Så vid det här laget så har jag rätt så koll på vad som gäller. Och Black Tyranno hinner räkna ner 3 eller 4 gånger tror jag innan vi tar ner han. Och när han har fallit så är det Azala som ligger där kvar på marken, besegrad och ja, snudd på deprimerad kan man säga. Han svär till gudarna varför de har favoriserat oss istället för reptilerna. Men han är samtidigt stolt för att ha slagits mot aporna in i det sista, att han inte har gett sig utan slagits till det bittra slutet. Och här får vi se någon typ av, vad ska man säga, flash forward kanske. Så den här halvkassa serien som börjar och la ner för ett tag sedan. Vi ser en glimt in i framtiden i alla fall. Och Azala berättar för oss att planeten snart kommer kräva våra liv ändå. Ett vulkanutbrott kommer att inträffa och därefter en massiv istid. Och Azala skrattar och säger att vi kommer önska att vi gick samma öde till möte som han nu kommer gå. Därefter ser vi en annan scen och här ser vi att Lavos störtar mot jorden, alltså som en meteorit ungefär. Alltså, Lavos är alltså ett monster från en annan dimension, ett annat universum får vi reda på här. Och det är ju rätt så utropstecken efter det här, för vi har ju trott något helt annat fram till nu. Vi har också sett under hela vår tid i den här tiden, det var lätt konstigt, men under hela vår dinosaurieupplevelse så har vi sett en röd stjärna på himlen. Och den här röda stjärnan visar sig vara då Lavos som är på väg mot jorden. Vi får även reda på här varför han heter Lavos, eller varför det här monstret kallas det. Och det är alltså att La betyder eld och Vos betyder stor. Och det behöver man inte förklara vidare vad det innebär. Kort därefter börjar marken själva och Kino kommer precis med ett gäng Dactyls och vi kan ta oss därifrån. Ayla vill ta med Azala, men Azala vägrar och han säger sig ha accepterat sitt öde, så vi lämnar han bakom oss. Och vi hinner precis iväg. En stor meteorit slår ner i slottet och skapar en gigantisk explosion som lämnar mycket förödelse efter sig. Vårt party landar och konstaterar att Magus inte skapade Lavos, precis som han sa. Och vi frågar oss nu hur vi ska kunna stoppa monstret som precis har störtat ner på denna planet. Och vi bestämmer oss då lite snabbt faktiskt för att försöka ta ner Lavos och besegra monstret medan det fortfarande är rätt ungt och förhoppningsvis då också rätt svagt. Men när vi når ruinerna som vi tror ska leda till Lavos så ser vi en portal. Och det här är också den enda vägen som vi har att gå här, så vi går in genom portalen och den för oss faktiskt till en ny tid. 12 000 år BC som det kallas. Jag antar att det är before Christ. Ja, det är väl något, att de ska ha något liknande jämförelse som vi brukar. Ja, precis. Även om jag är väldigt skeptisk till att Jesus faktiskt finns med i det här spelet. Så, ja. Det vore ju coolt. Det vore extremt coolt om Jesus bara kom in och ägde alla. The G-man. Precis. Men ja, 12 000 år, det är avsevärt långt in i framtiden vi kommer, och det verkar faktiskt som att Azala hade rätt. Fälten som tidigare var gröna och sköna är nu täckta av is och snö, och en isande vind tränger sig snart på. Genom detta oväder och så vandrar vi till en, jag vet inte om det är en by eller en stad, men det kallas väl för Seal Kingdom. Men hur det går och vad som händer och vart Magus har tagit vägen får vi höra i nästa sagostund. Ja, Samson, hur tyckte du att det gick den här gången? Höll jag uppe nivån? Eller var det helt kattskit? Jag tycker att det gick bra. Ja, framförallt så är det jag kan säga som så. Förra sagostunden tog säkert 6 timmar att sammanställa. Att bara skriva, så att säga. Det här tog 1 timme. Nu var det här i och för sig inte lika långt, men jag tycker ändå att genom att skriva mindre så blir jag mer... jag pratar mer om mitt eget minne då, så att säga, och vad jag faktiskt kommer ihåg. Jag skriver, det här är alltså stödord jag använt den här gången. Och jag är som sagt väldigt nyfiken på vad våra lyssnare tycker om det här också. Om det här är ett bra sätt att berätta sagostunden, eller om de föredrar det mer författade stuket som jag använt mig av senaste tiden. I alla fall, alltså, det är väldigt många twists och ja, plotten svänger fort, måste jag säga. Vi har haft en övertygelse om att liksom Lavos skapades av Magus, och sist fick vi reda på att så var inte det enligt Magus, och nu har vi fått bekräftelse av det här, att Lavos faktiskt kom från en helt annan plats, ett helt annat universum, får vi lov att säga. Så ja, det ska bli spännande att se vad 12 000 BC har att erbjuda. Ja, men då Anders, då har vi kommit till den punkten där vi ska prata lite om vad vi gör till nästa avsnitt. Precis. Och vi har ju fått lite sådär storhetsvansinn igen, till speciala dags. Ja, precis. Det var väl redan när det utannonserades att Sonic 4 episode 1 var på väg, så liksom var det väl klockan som ringde hos oss och även vissa av våra lyssnare, tror jag. Och vi har liksom försökt slaga ifrån oss det där och hållit det så pass hemligt som möjligt. Men det här är ju någonting som var i planeringen under en rätt så lång tid, kan man väl säga. Så vad vi kommer göra här nästa vecka, helt enkelt lite av en Sonic-special. Mm. Vi kommer framförallt att då spela det nya spelet Sonic the Hedgehog 4 episod 1, som finns tillgängligt på PSN, WiiWare och Xbox Live Arcade. Precis. Finns även på Apples bärbara, eller så iPhone och company-plattformar. Jag vet inte riktigt exakt hur det funkar där. Jag tror inte det är samma spel faktiskt. Eller, jag tror inte det är jämförbart i alla fall. Men jag kan ha fel här, det är möjligt. Ja, det är ju grund och botten alltså samma spel. Sen så är det ju en klart svagare maskin som styr, eller även kanske jämförbar med Wii kanske, men det finns ju framförallt inga handkontroller och sånt där, så man styr med accelerometer och en virtuell D-pad. Mm. Så ja, vi kommer inte spela den på iPhone, kan väl kort säga, helt enkelt. Mm. Jag kommer spela det på Xbox Live, du har Wii-versionen, va? Ja, precis. Hur visste du det? Du har nämnt det för mig tidigare, tror jag. Aha, ja, det ser man. Ja, det är Wii-versionen. Jag vet inte varför, men det är som sagt, det står i sovrummet, så det är väldigt länge. Liksom sovrummet har blivit retro för mig lite grann. I och med att jag har mitt Wii där, och jag har ju alla mina VC-spel på där också, så att det kändes liksom, ja, jag bortsåg från trophies för en gångs skull. För det brukar jag annars samla på så ofta det går. Men jag har tillräckligt mycket spel ändå att spela på min PS3, så att det är skönt att spela Sonic 4 i mer avslappnad form. Och det är också där jag spelar Sonic 1, 2 och 3. För alla de spelen finns ju på Virtual Console. Ja, spelet i alla fall, Sonic 4, om vi bara tittar på det. Det är alltså utvecklat av Dimps i samarbete då med Sonic Team från Sega. Mm. Dimps är en Osaka-baserad studio som... ett gäng japaner helt enkelt som gör väldigt japanska spel, kan man väl säga. Mm. De var med och hjälpte till på Street Fighter 4 tillsammans med Capcom. De har även jobbat med SNK och gruppen består väl egentligen av gamla SNK och Capcom-anställda som startade eget, helt enkelt. Okay. Ganska gedigen lista av grejer bakom sig. Man har gjort jättemycket saker. Sonic Advance-spelen är ju liksom, om man tittar mer på samma liga så att säga, de ligger även bakom då Sonic Colors, i alla fall DS-versionen. Mm. Så vi får se hur det här går, helt enkelt. Det har ju varit väldigt, alltså Sonic har ju gått ett grymt öde till mötes, har vi trott. För att, ja, Sonic i 3D har väl funkat sisådär, för att använda en underdrift. Och det här är ju 2,5D också, så det är ju inte riktigt 3D heller. Nej, det ska ju vara den riktiga uppföljaren på Sonic 3 egentligen, är väl tanken. Det är väl mycket därför den kallas Sonic 4. Vilket i och för sig är någonting de har sagt till typ varenda nytt Sonic-spel hur länge som helst. Jo, precis. Men det är väl inte de ensamma om heller. Mario Sunshine var inget riktigt Mario-spel heller när det väl fick dålig kritik. Ja, precis. Det brukar låta så. Ja. Producent för spelet är berömda Takashi Itsuka. Kan inte riktigt uttala hans namn. som ligger bakom Sonic 3 och Sonic & Knuckles. Han har även då jobbat med Sonic R, som inte var så jättebra. Hans liksom stora sådär, hans stora bidrag till spelvärlden i mina ögon är ändå Nights into Dreams, alltså det Sega Saturn-spelet som jag tyckte var helt underbart. Mm. Som fanns med på min topp 100-lista faktiskt. Precis. Därefter så har han flyttade till USA 1999 och började jobba på Sonic-teamet i San Francisco. Mm. Där han startade Sega Studio USA, och det är väl därifrån vi har fått rätt mycket skräp alltså. Det är därifrån vi har fått Sonic Heroes som är bajs, Shadow the Hedgehog som också är bajs, och även uppföljaren på Knights som inte heller var särskilt bra. Ja, just det. Så att han har jobbat mest med liksom Sonic-spelen. Tittar man på hans lista så är det liksom Sonic. Men förhoppningsvis så kan ju Sonic 4 vara liksom ett återhittande till gamla takter. För han har ju även jobbat med Sonic Colors, som också verkar liksom vara någonting annat. Mm. Ja, jag har inte hunnit testa den, men jag är lite sugen på att köpa det faktiskt. Sen som du har redan har hintat om så kommer vi förstås prata om Sonic 1, 2, 3 och lite Sonic & Knuckles också. Känns som att vi gör tjänstefel om vi inte gör det. Ja, tycker jag. Det är liksom, vi har gjort Mario-special, vi har gjort Mega Man-special. Vi stannar kvar på Mega Drive och vi stannar kvar på tema blått, kan man säga. Och plattform igen. Ja, plattform igen. Ja, vi har ursäkt alla som väntar sig något extraordinärt under säsong 2, för att vi ska ju försöka bättra oss. Men ja, men vi kan väl säga som så att spelet efter Sonic ska vi väl försöka att inte göra ett standardplattformsspel, va? Ja, förhoppningsvis. Ja, vi lovar inget, men vi hoppas. Vi ska försöka. Ja, men det var den här veckans avsnitt, mina damer och herrar. Precis. Men innan vi säger hej då, så är det dags att avslöja det här som vi teasade om så elakt i början av avsnittet. Vill du att jag ska ta det, eller vill du introducera? Du kan få ta det. You want to go with me to NBC? Yeah, I think we really got something in. What do we got? An idea. What idea? An idea for the show. I still don't know what the idea is. It's about nothing. Right. Everybody's doing something. We'll do nothing. So we go into NBC, we tell them I got an idea for a show about nothing. Exactly. They say, what's your show about? I say nothing. There you go. I think you may have something here. För några veckor sedan så gjorde vi det här inget särskilt avsnittet som vi fick ju hemskt mycket positiv feedback. Vi fick även en kommentar, tror jag det var, som inte var så positiv. Så att det vi ska göra nu, det är absolut inte riktat till alla som tycker vi är grym. Men vi har ju känt liksom, det är ju svårt för er att veta, men våra inspelningsrutiner brukar ju sluta att inspelningen tar ungefär hälften så lång tid och sen sitter vi och snackar skit lika lång tid om allt och ingenting. Och lite på Seinfeld-tema så tänkte vi göra ett program om ingenting, så att säga. Jag tror det liksom symboliserar rätt bra att vi kommer kunna, med den premissen så kommer vi kunna snacka om vad som helst. Om det så är liksom den senaste UFC-galan, den här boken Samson läser som förändrade hans liv, eller liksom hur mycket det faktiskt snöar i Borås, så kommer vi kunna snacka om det. Det blir liksom som en dagbok i podcastformen med de två personerna som gillar allra bäst. Det där lät som riktigt säljarsnack faktiskt. Du kanske ska nämna också hur mycket det här kommer inkräkta på ordinarie avsnitt. Ja, precis. Vi kommer inte att prata om spelet. Vi kanske nämner en liten kall kommentar om spelet suger extra mycket eller någonting sånt. Utan retroresan kommer fortsätta precis som förr. Så är det där ni gillar, så är det bara att fortsätta. Utan det här blir liksom mer som ett tillskott. Och det är ingenting som ni kommer få varje dag eller varje vecka eller någonting sånt. En gång i månaden så kommer våra skitsnackavsnitt ut. Och det kommer ut alltså den sista söndagen varje månad. Så det är dags redan om 2 dagar om ni lyssnar på det här dagen då det släpps. Så kan man också nämna då att när vi gör den veckan, sista söndagen där i månaden, där vi faktiskt gör ett skitsnacksavsnitt, så kommer ju inte ordinarie retorisan utgå på något sätt. Utan det här blir liksom en extra bonus för dem som vill ha mer. Precis, det är liksom som extra materialet till en DVD-film ungefär. Ja, det är ganska bra beskrivet. Ja, men där stänger vi för idag, Anders. Vill man kommentera på veckans avsnitt så gör man som vanligt att man går in på retoresan.se och lämnar en liten kommentar längst ner på det här avsnittet. Man kan också skriva till oss på forum och då har vi tre stycken. Det är en på loading, en på gameplayer och en på skillpoint. Tycker man det är knäckigt att hitta så har vi länkar från våran sajt. Vi finns också på Facebook, där har vi adressen facebook.com/retroresan. Och vill man så kan man twittra till oss, där heter vi kort och gott Retroresan. Och så kan man förstås mejla och adressen är som vanligt kramkalas@retroresan.se. Och det här är ju en podcast och det vill man ju prenumerera på och det gör man via RSS eller via iTunes. Och som vanligt så vill vi jättegärna att ni lämnar en iTunes-recension. Det är alltid uppskattat från vår sida och ni blir garanterat upplästa i programmet. Och det är alltid kul. Ja, det är faktiskt alltid kul. Men du Anders? Ja. Där får vi ge oss. Precis. Jag heter Samson. Jag heter Anders. Målet är ingenting. Resan är allt.